ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องเรากำลังช่วยต่างชาติปล้นประเทศไทยให้ถึงความสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์และด็อกเตอร์นิติภูมินวรัตน์เมื่อวันที่19พฤศจิกายน2543ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้เมื่อวานนี้อาตมาไปเทศที่วัดตรีทศเทพอาตมาก็ตั้งใจจะเทศให้ประโยชน์แก่คนข้างนอกที่จะมางานนี้บ้างแต่คนข้างนอกก็น้อยให้คนข้างนอกฟังโดยหยิบประเด็นของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนกว่า 90% นะคนไทยเป็นพุทธศาสนิกชนกว่า 90% แต่คนไทยไม่เอาฐานกับศาสนาศาสนาที่ตนเองรักหวงแหนนี่แหละศาสนาพุทธนี่แหละไม่เอาฐานจริงๆนะไม่เอาฐานไม่ตามศึกษาไม่เอาประมาประพฤติให้ได้มรรคได้ผลให้ได้ประโยชน์จากศาสนาเลยพูดอย่างนั้นเลยอาตมาว่าอย่างนั้นเลยเขาจะรู้สึกว่าเขาถูกตู่ว่าอาตมาว่าเขาไปอยู่นี่ไปหาพระอยู่บ่อยๆไปรดน้ำมนต์ก็บ่อยๆไปทำบุญทำทานอยู่ก็บ่อยไปอะไรเขาอาจจะนึกถึงอย่างนั้นเหมือนกันไปดูหมอไปรดน้ำมนต์ไปซื้อพระเครื่องอะไรก็บ่อยไปอะไรก็ตามใจเขาก็อาจจะนึกอย่างนั้นก็ได้แต่อาตมาเขาเทศพยายามที่จะทำความเข้าใจก็เข้าใจว่าเขาไม่ได้ประโยชน์จากศาสนาพุทธและอาตมาก็กล่าวท้าความไปเรื่อยเลยว่าอย่าว่าแต่ไม่ได้ประโยชน์จากใครใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นทั่วไปจนกระทั่งถึงระดับผู้บริหารประเทศก็ไม่ได้คุณภาพไม่ได้คุณประโยชน์อะไรจากศาสนาพุทธที่บอกว่าไม่ได้ก็เพราะเห็นอยู่แล้วประเทศชาติมันพังไปอาตมาก็ยกสถิติให้ฟังว่าพระเนนมีอยู่ตั้ง 300,000 200,000 300,000 รูปในประเทศไทยเนี่ยทำไมช่วยให้คนเนี่ยทั้งฐานะบริหารอะไรๆมาให้รู้สึกว่ามีฐานะที่อยู่ในความอยู่ดีกินดีพอสมควรนะมีความรู้ทางธรรมไม่เดือดร้อนทั้งทางเศรษฐกิจไม่เดือดร้อนทั้งเรื่องของอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ความเป็นอยู่ที่มันเดือดร้อนทั้งทางอาชญากรรมทั้งด้านกามทั้งด้านอะไรเนี่ยมันรุนแรงเข้าไปทุกวันอะไรอะไรก็ทุจริตขี้โกงคอร์รัปชันอะไรก็มากมายเข้าไปทุกทีซึ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการด้อยทางคุณธรรมจริยธรรมทั้งสิ้นด้อยคุณธรรมทางศาสนาทางจิตใจทั้งสิ้นและซับซ้อนด้วยอาตมาอธิบายมันซับซ้อนด้วยนะรู้นะว่ามันไม่ดีแต่ก็ทำด้วยการอำพรางซุกซ่อนแล้วก็หาวิธีแยบยลเป็นเชิงกลในการที่จะทุจริตขี้โกงเอาเปรียบเอารัดแล้วก็ว่าไปจนกระทั่งถึงในคนในระดับบริหารในคนในระดับสูงกลเชิงของทุนนิยมที่ขูดรีดเอาไปจากคนระดับล่างนี่เท่าไหร่นะอาตมาก็ยกตัวอย่างและบรรยายไปนี่เพื่อให้ฟังแม้แต่วงการศาสนาอาตมาก็กล่าวไปถึงขนาดในวงการศาสนาเองก็ไม่ได้สอนให้รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็ทำผิดทำพลาดไปแม้แต่ทำจารีตประเพณีของศาสนาก็ผิดอาตมาก็ยกตัวอย่างแม้กระทั่งกระถิ่นนี่มันก็ผิดพระปาก็ผิดยังไงอาตมาขยายความบ้างเล็กน้อยเทศไปคนนั่งฟังเดินออกเลยแต่คนพวกเราก็นั่งฟังอยู่อะพวกเราว่าไม่เดินไม่เคยเดินออกหรอกแต่ว่าคนที่อาตมาว่าหน้าแปลกหน้าที่อาตมาเห็นว่าไม่คุ้นอะเป็นคนนอกเดินออกเดินออกจริงเนี่ยอย่างเงี้ยไม่รู้จะทำยังไงติไม่ได้นะทักท้วงว่ามันไม่ดีไม่ได้แล้วก็ไม่ยอมรับอย่างนี้แล้วมันจะได้แก้ไขไหมเมื่อไม่ยอมรับเนี่ยว่ามันไม่ถูกต้องจะต้องแก้ไขถูกต้องจะแก้ไขไม่ได้แก้ไขเขาก็นึกว่าถูกอยู่นั่นเองยืนยันอยู่นั่นแหละนะจริงๆแล้วงานนี้นี่อาตมาไม่ได้มีผู้จะให้ไปเทศก็คือฟ้าง่ายเป็นพัญญาของผู้ตายโดยตรงอ่ะยืนยันยืนหยัด ญาติโกโยติกาเนี่ยเขาไม่ให้อาตมาไปเทศหรอกเขาต้านเขาบอกไม่ใช่พระจะให้ไปเทศยังไงเขาว่าไม่ใช่พระจะไปเทศยังไงเขาต้านโดยซ้ำไปแต่อาศัยเขาพังงายเขาแข็งขันเขามีสิทธิเพราะเขาเป็นพัญญาของผู้ตายเขาก็ดึงดันเอาอาตมาไปเท่านั้นเองอาตมาก็ได้ไปเทศนะก็เอาละมันก็เป็นไปตามฐานะของสังคมแต่มันยังเป็นไปอยู่อย่างนี้ไอ้ที่เข้าใจก็มีอยู่เข้าใจขึ้นมาได้ก็มีอยู่ไอ้ที่ไม่เข้าใจก็ยังไม่เข้าใจอย่างนั้นแหละค่อยๆพยายามภาคเพียรไปแต่ก็มีกระแสดีกระแสบวกกระแสที่เข้าใจเพิ่มขึ้นจะเข้าใจได้เพิ่มขึ้นหรือเขาจะยอมรับเพิ่มขึ้นก็ไม่ใช่เพราะอาตมาเทศแต่ก็เพราะเทศนี่ก็คงจะยากอาตมาว่าอาตมาก็เทศอย่างเดิมนะเขาเข้าใจแล้วก็คงเข้าใจนะนี่มันก็ยังไม่เข้าใจได้แต่ที่เขาจะจำนนอาตมาว่าไม่ใช่เพราะอาตมาเทศเชื่อว่าไม่เพราะอาตมาเทศเพราะพวกคุณเขาจะยอมรับขึ้นมากขึ้นเนี่ยเพราะพวกคุณคุณปฏิบัติให้ดียืนยันมรรคผลยืนยันความจริงให้ดีว่าเรามีคุณธรรมโลภเราน้อยลงโกรธเราน้อยลงหลงเราน้อยลงเราก็พยายามที่จะมีพฤติกรรมมีความเป็นจริงที่เป็นผู้เสียสละสร้างสรรค์ไม่เอาเปรียบเอารัดเพราะความโลภน้อยไม่ไปรุนแรงไม่ไปเที่ยดีทะเลาะเบาแวงไม่ไปทำอะไรหยาบคายเพราะโทสะเราน้อยลงแล้วก็รู้จักสาระไม่ใช่เป็นคนหลงมัวเมามอมเมาอะไรก็แล้วก็หลงเถอะไปยืนหยัดยืนยันไปอย่างนี้คือแก่นสารสาระอย่างนี้คือคุณค่าอย่างนี้คือประโยชน์รู้จักสาระเป็นสาระแล้วก็ยืนยันอะไรที่ไร้สาระอะไรที่ไม่ใช่สาระเราก็เลิกก็หลุดก็พ้นเราก็ไม่ไปวุ่นวายเราก็ไม่รับไม่ไปเอามาใช้กับชีวิตปฏิเสธ เขาก็จะรู้จะเห็นถ้ายิ่งเป็นรูปธรรมมีปริมาณมากขึ้นคุณภาพเข้มข้นขึ้นในจำนวนคนที่อย่างที่เป็นเนี่ยอย่างพวกเราที่ทำมากขึ้นมันก็ยิ่งจะยืนยันยืนหยัดเวลาก็ด้วยในเวลาที่5ปีไป10ปีไป11ปีไป12ปีไป20ปี30ปียืนยันเวลามากขึ้นพวกเราก็มีแต่ก้าวหน้าขึ้นยืนหยัดยืนยันสอดคล้องกับความมักน้อยสันโดษก็ดีความเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรอดทนสร้างสรรค์อุดมสมบูรณ์ไม่ได้หมายความว่าสิ้นไร้ไม้ตอกอุดมสมบูรณ์ขึ้นแต่เราก็ไม่กักตุนไม่สะสมไม่กอบโกยไม่เห็นแก่ตัวแจกจ่ายเจือจานเอื้อเฟื้อเกื้อกูลลดละออกไปจริงๆพวกนี้มันจะสอดคล้องกับธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราไว้ทั้งนั้นเป็นการพิสูจน์สัจธรรมยืนยันสัจธรรมไม่ใช่เอาแต่ปากพูดแล้วตัวเองก็ค้านแย้งเห็นหลัดหลัดเลยว่านี่พูดว่ายังมักน้อยแต่ตัวเองก็มักมาก พูดว่าจะไปมัวเมาแบบไปฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยแต่เราก็ไปเป็นอย่างนั้นให้เขาเห็นเป็นคนฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเป็นคนมัวเมาเป็นคนหลงเลอะอย่างโลกีอะไรอยู่ต่างๆอย่างนี้ก็มันค้านแย้งมันก็ยืนยันไม่ได้ยิ่งเราเป็นจริงนะไม่ต้องฝืนเป็นแล้วเป็นปกติมักน้อยสันโดษไม่ติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรได้อย่างมากมันก็จะไม่เหมือนกับทั้งโลกทั้งโลกเขาติดมากแล้วปรุงแต่งโอ้โหปรุงฉาพอกซับซ้อนมีอะไรมากมายขึ้นเขายิ่งเป็นอย่างนั้นขึ้นมากแต่เรายิ่งลดลงลดลงลดลงมันจะเกิดสภาพเปรียบเทียบที่เห็นชัดขึ้นสองสภาพเนี่ยมันจะเห็นเปรียบเทียบขึ้นทุกวันนี้เนี่ยเราเป็นที่ยอมรับกันได้พอสมควรนี่ก็เพราะว่าสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์จริงๆอันนี้แหละที่เรามีกันจริงๆยิ่งนานวันนานปีเราก็ไม่ได้มาทำเล่นไม่ได้ทำแค่กลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งเสร็จแล้วพอนานปีเขาก็ยิ่งร่อยก็ร่อยคลิปก็ร่อยคลิปเหลือน้อยหดลงลดลงไอ้อย่างนี้เขาก็บอกว่าเออก็แน่นอนมันไม่จริงหรอกมันกดข่มเอามันฟื้นเอามันแกล้งแสดงสร้างภาพเอาอดทนไม่ไหวก็ทนไม่ได้ก็ต้องเลิกไปแต่ถ้าเพราะไม่ใช่อดใช่ทนใช่ฝืนเท่านั้นมันกลับลดละได้จริงฝืนได้ในตอนที่เราปฏิบัติอยู่แต่พอปฏิบัติได้แล้วมันไม่ต้องฟื้นต้องทนปัญญามันก็เข้าใจจริงมันก็ยิ่งจะยืนยันยืนหยัดไปก็ยิ่งจะมีสภาพที่มักน้อยสันโดษชัดเจนลงไปอีกนานวันนานปีเข้าก็มีกลุ่มหมู่ก็มากความชัดเจนในเรื่องของ สัจธรรมที่ตรงตามที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมักน้อยสันโดษนะมีการขัดเกลามีการถือศีลได้เคร่งขึ้นศีลก็มากขึ้นเคร่งขึ้นแต่ละคนแต่ละคนอยู่ในศีลในธรรมที่เคร่งขึ้นได้จริงๆแม้เป็นคฤหัสถ์โอ้นี่ศีล5เข้มมีคุณสมบัติในไนยะซับซ้อนเป็นอธิศีลก็เคร่งขึ้นศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ก็ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ไม่รับประทานแม้แต่ลูกสัตว์ลูกสัตว์อะไรรู้มั้ยไข่ลูกสัตว์ไม่ใช่อะไรงัวน้อยลูกสัตว์หมาน้อยหมูน้อยไม่ใช่นะลูกสัตว์ไข่คือมังสวิรัตนี่มีมังสวิรัตระดับไม่กินเนื้อสัตว์แล้วแต่ก็ยังกินลูกสัตว์อยู่คือกินไข่ยังมีนะทีนี้สูงไปกว่านั้นไม่กินแม้แต่เนื้อสัตว์และไม่กินแม้แต่ลูกสัตว์ไม่กินไข่บางคนยังกินนมอยู่ก็กินนมที่จริงเป็นอาหารแต่นั่นแหละมันก็ธาตุมันไม่ค่อยไอ้นั่นเดี๋ยวสุกปันนี้นมนี่มันเป็นนมปนเปื้อนเยอะปนสารปนเปื้อนนี่หมายความว่าเปื้อนกิฟฝุ่นนะมันมีสารเคมีปนเปื้อนมันเป็นนมที่เขาสังเคราะห์มันแล้วมันมีสารเคมีปนเปื้อนเยอะแล้วเดี๋ยวนี้นมนี่ก็ตามก็มีหลายฐานะนี่เรียกว่าอธิศีลอัตมาชีอันนี้เห็นนี่คืออธิศีลของศีลข้อหนึ่งเนี่ยไม่กินเนื้อสัตว์ถึงขั้นไม่ฆ่าสัตว์อย่าว่าแต่ไม่ฆ่าเลยมีเมตตาแล้วไม่กินแม้แต่เนื้อสัตว์ไม่กินแม้แต่ลูกสัตว์อะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นระดับของอธิศีลที่สูงขึ้นนะไม่ลักทรัพย์ศีลข้อสองนี่ก็เหมือนกันเราไม่เอาลักขโมยหรือว่าขี้โกงลับปนาไม่ใช่ลับปนากุหนาหยาบเลยทุจริตชัดๆนี่ไม่เอาแล้วไม่ขี้โกงไม่ทุจริตอย่างเปรตปล้นไปจี้ไปทำนี่เราไม่ทำแล้วกุหนาลัปนาทีนี้ยังมีเล่ห์เหลี่ยมมีใช้คารมมีโวหารในเชิงชั้นการโกงการเอาเปรียบเอารัดพวกเนี้ยลัปนาไอ้ไปปล้นไปจี้ไปไอ้นี่เอาเนี่ยขโมยแน่นอนกุหนาแน่นอนหยาบคายแน่นอนเลยอย่างเงี้ยศีลข้อที่หนึ่งบางคนบอกไม่ละเว้นแล้วไม่ปล้นไปจี้แล้วก็เยอะนะคนไม่ปล้นไปจี้นี่มันมีมากมายแต่ลัปนาเนี่ยโดยโวหารภาษายังใช้เล่ใช้เหลี่ยมใช้คารมใช้ขี้โกงบางทีก็ซับซ้อนขี้โกงพัดโดยภาษาไม่ได้ปล้นจี้หรอกแม้แต่นักบริหารนักธุรกิจนี่ก็ไม่ได้พ้นลัปนาเขาไม่ปล้นนะแต่ก็คือปล้นให้เขาจำนนด้วยวิธีโวหารคารมกรรมวิธียอมจำนนแล้วเขาก็เสียเปรียบให้เรามาอย่างนี้ก็เป็นลัปนารู้ทั้งรู้ว่านี่เป็นลักษณะที่ไม่ค่อยซื่อนักแต่ก็ใช้เชิงชั้นพูดกลบเกลื่อนพูดอะไรก็ไม่รู้ละโวหารคารมในโลกนี้มันมีเยอะแยะเรียกว่าลัปนาลัปนาที่แปลว่าคำพูดคำพูดที่ไม่สุจริตคำพูดที่ทุจริตนี่ก็เป็นมิจฉาชีพในระดับที่หยาบมากอย่างนี้เป็นต้นเป็นระดับขึ้นไปมันก็อธินาทานนี่แหละอธินาทานนี่แหละโลภข้อที่หนึ่งนะโทสะข้อที่สองนี่โลภะมันก็ลดโลภะนี่แหละมันโลภะจัดจนกระทั่งปล้นจี้เอาเลยนี่หมายบีบคอฆ่าเขาแล้วก็เอาทรัพย์เขามาเลยนี่มันกุหนาร้ายกาจนะเราไม่ทำแล้วลัปนาในระดับที่จะต้องใช้โวหารคารมใช้ภาษาทุกวันนี้ในสังคมมีเยอะนะถ้าไปศึกษาดีๆรู้ทั้งรู้นี่ว่าฉันเอาเปรียบฉันใช้เชิงชั้นดีไม่ดียิ่งรู้เลยว่านี่ลักษณะยังมีการเล่ห์เหลี่ยมยังมีเล่ห์ในทีขี้โกงอยู่ชัดๆมันก็เป็นอธินาทานในระดับหยาบพอสมควรแต่สูงขึ้นมากว่ากุหนาเนมิตกตาเอาละไม่ใช้เล่ห์เหลี่ยมพยายามที่จะให้สะอาดบริสุทธิ์นะพยายามที่จะทำให้ดีให้สะอาดแต่มันก็ยังไม่พ้นการเหลาะๆแหละๆกันยังมีเชิงคนตลบตะแลงมีอะไรๆซับซ้อนอยู่ก็รู้ทั้งรู้ว่ามันยังไม่สะอาดซื่อตรงบริสุทธิ์ไปเลยเรียกว่าเนมิตกตานี่ก็ยังเป็นสภาพที่ยังละเอียดขึ้นมาอีกเป็นอธินาทานได้อยู่เหมือนกันอธินาทานในอธิศีลที่มันสูงขึ้นมาใครสามารถที่พ้นเนมิตกตาสะอาดและสำหรับเราบริสุทธิ์สำหรับเราแต่เราก็ยังมอบตนไปอยู่ในกลุ่มในหมู่ในคณะที่เขายังมีบาปยังทำทุจริตอยู่ในเชิงชั้นกลุ่มนี้เขามีคอร์รัปชันเราไม่คอร์รัปชันหรอกเราไม่เอานะ แต่เราก็ยังอยู่กับเขายังเปื้อนยังอยู่ในข้องเดียวกันยังเกี่ยวโยงคุณก็หารายได้หาผลประโยชน์อยู่ในบริษัทเดียวกันเราก็เป็นแรงงานเราก็เป็นอะไรปนอยู่ในนั้นน่ะแม้เขาจะไม่บริสุทธิ์คุณจะบริสุทธิ์คุณก็เน่าอยู่กับเขาเนี่ยยังมอบตัวในทางเป็นแรงงานเป็นไม้เป็นมือรับส่วนได้ส่วนแบ่งเป็นเงินดาวเงินเดือนเป็นรายได้มาอยู่ในนั้นเหมือนกันมันแปดเปื้อนอยู่นั่นต่อให้คุณสุจริตบริสุทธิ์อย่างไรก็ยังมอบตนในทางผิดนิเปสิกตาเพราะฉะนั้นเราก็ยังเป็นขั้นๆอย่างเงี้ยมันก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆนี่บริสุทธิ์แล้วนะพ้นนิมิตกตาแล้วก็ออกมาทำบริสุทธิ์กว่านั้นไม่ต้องไปมอบตนในทางผิดทำเองแล้วหรือว่าอยู่ในกลุ่มหมู่ที่บริสุทธิ์อย่าไปอยู่กับกลุ่มหมู่ที่ว่าเขาไม่บริสุทธิ์เลยนี่ก็เพิ่มอาชีพหรือเพิ่มงานการเพิ่มกรรมกิริยาในศีลข้อที่สองนี่แหละอทินนาทานนี่แหละเพราะเราเองเรายังมีความโลภยังมีความเห็นแก่ได้ยังจะทำอย่างนี้อยู่ก็เป็นปฏิบัติขึ้นไปตามลำดับนี่คืออธิศีลต่างๆโดยความหมายที่มันมีเชิงซ้อนมีเชิงละเอียดซ้อนเข้าไปสูงเข้าไปกันนะอะไรที่อธินาทานนี่ไม่เอาเป็นของส่วนตัวเลยลาเพนะลาพังนิจิกิงสุนตาไม่ใช่ลาบแหลกลาบทำงานฟรีเกื้อกูลเสียสละสร้างสรรค์อันนี้เป็นขั้นสูงสุดยังทำงานมีรายได้แลกเปลี่ยนกับคืนมาเนี่ยยังไม่บริสุทธิ์สูงสุดเนี่ยฟังแล้วโอ้โหศาสนาพุทธนี่ยอดเยี่ยมขนาดไหนนะคนเราทำงานฟรีทำงานเสียสละไปหมดเลยไม่ต้องรับอะไรมันแลกเปลี่ยนกลับคืนมาเป็นของตัวเลยถึงขั้นนั้นท่านยังถือว่าเป็นมิจฉาอาชีวะข้อที่5เลยนะลาเพนะลาพังนิจิคิงสนตาฟังแล้วไม่น่าเชื่อแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยนะฟังแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้าเผื่อว่าไม่มาพิสูจน์กันจริงทุกวันนี้อาตมาเอามาให้พวกเราพิสูจน์กันปฏิบัติกันจนกระทั่งทำงานกันฟรีได้แต่มันมีความซับซ้อนมันยังมีจิตที่ยังไม่สะอาดบ้างเล็กๆน้อยๆมีอะไรแต่ก็เรียนรู้ไปเป็นภาคปฏิบัติที่มีการขัดเกลาอย่างนี้ก็เป็นลักษณะขัดเกลากิเลสและอธิศีลศีลก็สูงขึ้นดังที่อาตมาอธิบายไปให้ฟังเนี่ยมันมีนัยยะของศีลมันมีลำดับความหมายของมันหรือพุทธินัยของมันที่มีความสูงขึ้นอย่างที่อาตมาอธิบายคร่าวๆฟังแล้วมายกระดับของชีวิตหรือยกระดับของภูมิธรรมมันจะสูงขึ้นได้ด้วยอธิศีลอย่างนี้เพราะศีลจะกำหนดโดยข้อศีล5ศีล8ก็ว่าสูงขึ้นศีล10หรือศีลย่อยๆศีลที่ในคำสอนพระเจ้ามีเยอะแยะในพระไตรปิฎกหมวดไหนหรือข้อไหนที่มันสอดคล้องกันในจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลก็เอามาไล่เรียงเข้าไปเราปฏิบัติได้เท่าไหร่เราก็สูงได้โดยบัญญัติโดยข้อแต่โดยเนื้อหาเขาจะเรียกโดยพยัญชนะโดยอัดก็ได้โดยเนื้อหาโดยอัดโดยเนื้อหาก็เอาสิโดยพยัญชนะกำหนดแล้วดีโดยอัตถะโดยเนื้อหาเลยว่าเนื้อหามันลึกซึ้งขึ้นไม่จำเป็นจะต้องไปเอาข้อนั้นข้อนี้หรอกเราเข้าใจในเนื้อหาของมันเราก็ตั้งสมาทานของเราว่าเราจะขยับเท่านั้นเท่านี้ขึ้นไปนะอย่างศีลที่บอกว่าอ้าวกินมังสวิรัติท่านก็ไม่บัญญัติหรอกหรือว่าแม้กินมังสวิรัติแล้วในมังสวิรัติในระดับไม่กินเนื้อสัตว์แต่ยังกินไข่จะมีบัญญัติพยัญชนะบอกว่าต่อจากนั้นไม่กินไข่แล้วก็สูงขึ้นก็ไม่มีบัญญัติไว้แต่เราก็มาสมาทานเอาเองอย่างนี้เป็นต้นเราก็เข้าใจโดยความหมายโดยเนื้อหาไม่มีพยัญชนะบัญญัติแต่มันก็ไม่ได้นอกเนื้อไปกว่าความหมายของแต่ละศีลที่มีความหมายเพื่อให้ลดให้ละให้ขัดเกลาเรามาปฏิบัติเกิดอย่างเงี้ยมีศีลเคร่งขึ้นสูงขึ้นได้ขัดเกลาเพราะขัดเกลามีการขัดเกลาตลอดเวลาธรรมะของพระเจ้านั้นเป็นสัจธรรมสันเลขธรรมนิยานิกธรรมสันติธรรมนี่เป็นคุณลักษณะแท้เป็นลักษณะที่มาตัดสินว่าศาสนาพุทธนี้มีลักษณะ4นี้อยู่ตลอดเวลาจนกว่าคุณจะบรรลุเป็นพระอรหันต์สมบูรณ์สุดก็คือสัจธรรมเมื่อเป็นสัจธรรมก็คือมันจริงพิสูจน์ได้ว่าจริงจริงอย่างไรคุณไปต้องพิสูจน์ความจริงเนี่ยมันเป็นได้จริงเป็นมีได้จริงพ้นทุกจริงขัดเกลาสันเลขธรรมข้อที่สองนี่สันเลขธรรมคือมีการขัดเกลาธรรมะของพระเจ้านี่ไม่ใช่ไปบำเรอไม่ใช่ไปชื่นชูแต่เป็นการขัดเกลาเป็นการฝืนขัดเกลาเนี่ยมันจะต้องฝืนจะต้องอดต้องลดต้องทนต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากนี่เป็นต้นคำสอนของพระเจ้านี่จะสอดคล้องกันอย่างนี้มีลักษณะทุกขนิยม จะฟื้นจะทนจะรู้สึกว่าแม้ภาคปฏิบัติที่ยังไม่บรรลุนี่มันบากมันต้องฟื้นต้องข่มต้องขัดเกลาตนเองต้องต่อสู้มีลักษณะสันเลกธรรมถ้าทำได้แล้วนิยานิกธรรมพ้นทุกข์ได้จริงนิยานิกธรรมเป็นธรรมะที่พ้นทุกข์ได้จริงแล้วพ้นทุกข์อย่างชัดเจนไม่ใช่พ้นทุกข์แบบโลกีโลกีพ้นทุกข์คือบ่มเรออยากได้เงินได้เงินมาสมใจพ้นทุกข์เป็นสุขนั่นแหละเป็นสุขก็เป็นทุกข์แต่พ้นทุกข์ของพระเจ้านั้นดับเหตุมันอยากดับเหตุความอยากออกไปสงบพ้นทุกข์ไม่ใช่ได้มาบำเรอแล้วก็พ้นทุกข์แต่มันสงบจากอยากลงไปจริงเรียกว่าวูปสโมสุขถ้าจะเรียกโดยภาษามันสุขอย่างพิเศษสุขอย่างไม่ใช่สุขโลกีที่เขาเข้าใจคุณคนเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็สุขอย่างนั้นเป็นวิสัยของปุถุชนเป็นความสุขของวิสัยปุถุชนเป็นทุกคนรู้ทุกคนเข้าใจทุกคนไม่เข้าใจก็ตามก็เป็นอย่างนั้นอ่ะแม้บางคนไม่มีปัญญาจะเข้าใจมันยังไงสุขโลกีสุขแบบปุถุชนและสุขโลกุตระเป็นยังไงก็อาจจะไม่มีภูมิปัญญาพอที่จะฟังความหมายอันนี้เข้าใจแยกไม่ออกก็เป็นได้แต่ปุถุชนเขาเป็นแม้เขาไม่รู้เขาก็เป็นอย่างนั้นน่ะทุกคนไปพอมาเรียนรู้โลกุตระรู้จักอ๋อสุขมันระงับลงมาระงับเหตุสมุทัยของมันแท้จางคลายลงเบาบางลงรสชาติของความสุขเรียกว่าอัสสาทะโลกีเนี่ยมันลดน้อยลงจางคลายลงจางคลายลงอย่างแต่เป็นตะกอนอาตมานี่โอ้โหนี่ดื่มน้ำเย็นน้ำแข็งนี่ชื่นใจ อร่อยมันมีอัสสาทะมีรสอร่อยเดี๋ยวนี้ดื่มเข้าไปมันก็เย็นฟันอร่อยอร่อยไม่อร่อยมันไม่อร่อยแล้วมันไม่ใช่อร่อยก็ดื่มน้ำก็รู้ว่าดื่มน้ำแต่ดื่มน้ำก็นั่นละก็มันเย็นฟันมันก็เย็นมากเกินไปก็เท่านั้นเองนะเราจะแยกออกว่ารสอร่อยคืออย่างไรลักษณะของรสอร่อยนี่มันเป็นลักษณะหนึ่งอาตมาชอบยกอาหารพริกเนี่ยมันเผ็ดเผ็ดจัดจัดเนี่ยมันเห็นง่ายนะพริกนี่มันก็เผ็ดเป็นธรรมชาติของมันพระหันกินพริกก็เผ็ดคนธรรมดากิเลสเยอะๆกินพริกก็เผ็ดแต่คนที่ไม่รู้แล้วก็ไปหลงติดพริกกินพริกเข้าไปก็เผ็ดแต่อร่อยนะเผ็ดได้ที่หรือว่าเผ็ดมากๆหน่อยแม้ยิ่งมีใจโน้ไปว่าแม้กินเผ็ดเผ็ดยิ่งเผ็ดมากๆยิ่งแสบหลายที่ยิ่งมันแสบหลายนะเผ็ดแล้วอร่อยมันมีอีกอันหนึ่งรสอัสสาทะอีกอันหนึ่งอร่อยแต่เผ็ดนั้นเป็นรสธรรมชาติของพริกเผ็ดมากเผ็ดน้อยพริกขี้หนูสวนเผ็ดพริกหยวกไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่คุณไปกินก็ต่างกันธรรมชาติของพริกหยวกมันก็เผ็ดแค่นี้ธรรมชาติพริกขี้หนูก็เผ็ดมากอย่างเงี้ยก็รสอย่างนั้นน่ะใครกินก็รสเหมือนกันน่ะความรู้สึกจะเหมือนกันนอกจากประสาทคุณเสียประสาทคุณใช้ไม่ได้ก็อีกต่างหากแต่ประสาทปกติสามัญมันก็เหมือนกันแต่นอกเหนือกว่าเผ็ดนั้นมันมีอร่อยต้องแยกให้ออกถ้าคุณแยกอารมณ์นี้ไม่ออกแยกความรู้สึกนี้ไม่ออกคุณก็ไม่รู้ว่ามันจางคลายมันเป็นยังไงจะไปให้รสพริกมันจางคลายมันไม่จางคลายหรอกมันไม่รู้เรื่องนะมันเผ็ดเท่าไหร่ก็เผ็ดเท่านั้นน่ะถ้าพริกเจ้านี้มันเผ็ดมันก็เผ็ดกันงี้คนไหนพริกก็เท่ากันหมดพระอรหันต์ชิมก็เผ็ดเท่ากันปุถุชนชิมก็เผ็ดเท่ากันนั่นแหละมันไม่จางคลายหรอกธรรมชาติของมันก็คือของมันแต่อัสสาทะเราจางคลายหรือดับมีแต่รสพริกแต่รสอร่อยหมดนะสีแดงมันก็แดงสีเขียวมันก็เขียวแต่รสชอบรสรู้สึกว่าแหมมันดีมันงามมันสุกถ้าได้แล้วสุกนะเนี่ยผู้หญิงนี่ถูกหลอกมาแหมสีนี้แฟชั่นสีนี้สวยท่านเดิมมันก็แดงโอ้แดงอย่างเก่าแหละแดงชาติไหนปางไหนปีไหนมันก็แดงปีนี้ก็ต้องนิยมแดงกันแดงสวยแล้วมันรู้สึกสวยจริงๆรู้สึกสุขเมื่อได้ใส่ตามยุคตามสมัยก็สวยพอเขาบอกว่าปีนี้สีแดงไม่ฮิตแล้วนะสีเขียวฮิตโอ้สีแดงมันไม่สวยเลยมันไม่สุขเลยใส่แล้วเฉยโอ้ยน่าเกลียดทั้งที่แดงมันก็แดงอยู่อย่างเก่าเขียวมันก็เขียวอยู่อย่างเก่านั่นแหละเห็นไหมว่าอัสสาทะของคนที่หลงอุปาทานตั้งแง่ตั้งเชิงไออาตมาว่าแฟชั่นสีนี่ผู้หญิงนี่เข้าใจมากกว่าชัดกว่าพริกอีกนะอาตมาว่าชัดกว่าพริกอีก นั่นนะมันโง่ได้ระดับเลยนั่นนะนะโง่ไม่ปรึกษาใครเลยนะทำไมถึงได้โง่สนิทนักนะโง่ไม่ปรึกษาใครเลยโง่ได้ระดับดีแล้วเกินแล้วถูกหลอกไปแล้วเขาก็เนี่ยปั่นหัวขายไปสิแต่ละปีแต่ละปีแฟชั่นนั่นน่ะส้นตึกส้นเตี้ยส้นสูงส้นไรแม่ทำไมเห็นแล้วทำไมอดทนจังเลยใส่รองเท้าส้นสูงนี่มันก็ทรมานไอ้แค่มันสูงธรรมดานี่นะมันก็ทรมานแล้วยังทำเล็กๆเรียวๆน้อยๆตั้งพลิกไปพลิกมามันจะขาจะแพลงจะพลิกอยู่ก็ยังยอมให้เขาหลอกนะว่าถ้าไม่ใส่อย่างนั้นแล้วมันไม่สมสมัยมันไม่ทันสมัยมันไม่ร่วมสมัยอายเขาโทเวนจริงๆเลยทำไมเขาใหญ่จังเลยนะไอ้เจ้าของแฟชั่นเนี่ยมันใหญ่ขนาดเลยนะทุกทรมานอาตมาเห็นใส่วิ่งด้วยบางคนวิ่งไล่รถเมย์ส้นสูงเนี่ยวิ่งไล่รถเมย์เจ้าพระคุณเลยจะทรมานไปถึงไหนเนาะนี่เนาะโง่ได้บริบูรณ์จริงๆนะอาตมาก็ไม่รู้จะว่าไงนะจะว่าด่าว่าก็ว่าไปใช้คำให้มันสำนึกนะให้มันรู้สึกว่ามันโอ้โหทำไมถึงโง่ได้บริบูรณ์กันขนาดนักเนี่ยแฟชั่นพวกนี้เราเข้าใจให้ดีๆแล้วก็เลิกละมาได้แล้วแยกวิเคราะห์อัตสาธะเนี่ยอาตมาพยายามซ้ำซากเรื่องพวกนี้เคยเทศมาแล้วแต่หยิบมาพูดอีกให้ฟังอีกให้เข้าใจแล้วคุณก็ไปศึกษาไปปฏิบัติสิไปปฏิบัติแล้วก็อ่านอ๋ออย่างนี้เองมันไม่ง่ายนักนะมาทำพวกนี้ใช่ไหมคนปฏิบัติมันไม่ง่ายนักไปฝึกฝนฟังอีกเข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปอีกแล้วก็อย่าลืมล่ะเวลาจะปฏิบัติมันไปพอถึงเวลาแล้วไปเลยไปแล้วกว่าจะปฏิบัติได้โอ้ถอดเกือกแล้วโธ่เราเมื่อกี้นี่ทรมานไปตั้งเยอะไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นทุกข์เป็นสุขยังไงจะมาถอดเกือกแล้วถึงได้รู้ทุกข์ทรมานจังเลยโอ้ยไอ้อย่างงั้นก็เสียเวลาเอาใหม่ตั้งใจใหม่ให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมวันนี้ตอนนี้เรากำลังเจอทุกข์อย่างนี้โอ้โหเราเลิกสักทีดีไหมมันทุกข์นักทุกข์หนานี่ไปทรมานอะไรกันนักปฏิบัติบ้างพวกเราคงพอเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติกันมาพอสมควรแล้วหลายคนคงได้แล้วหลุดพ้นออกมาทีหลังไม่ต้องไปใส่มันแล้วไอ้ใส่ส้นสูงส้นแสงอะไรนี่ไม่ต้องใส่มันไม่เห็นจะต้องไปยิ่งใหญ่อะไรใส่มันธรรมดายังเอาละยังยอมใส่รองเท้าอยู่ก็ใส่มันไปเถอะรองเท้าเรียบๆราบๆธรรมดานี่ก็เลือกกินละถ้ายิ่งไม่ต้องใส่รองเท้าได้อีกมันก็เป็นอธิศีลเป็นความกระเถิบฐานะขึ้นมาว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้พระพุทธเจ้านี่ท่านมัชฌิมาปฏิปทาไหมตกลงท่านใส่รองเท้าเปล่าท่านก็ไม่สวมรองเท้าไม่ฉลองพระบาทไม่รับตั้งแต่ท่านตรัสรู้แล้วท่านจะใส่รองเท้าอีกก็ได้ไม่ต้องขนาดระดับพระพุทธเจ้าหรอกอาตมาอยากจะใส่รองเท้าเดี๋ยวนี้ก็มีคนหามาให้ใส่จะมีปัญหาอะไรไม่ต้องถึงพระพุทธเจ้าหรอกเพราะได้แค่รองเท้าแต่ท่านก็ไม่เอาท่านก็ไม่ยอมใส่อย่าว่าแต่ไม่ยอมใส่เลยคนก็เข้าใจผิดว่าใส่รองเท้านี่เป็นเรื่องศาสนาพุทธนี่ส่งเสริมหรือศาสนาพุทธนี่ไม่ได้ห้ามจะว่าจริงๆแต่ถ้าไม่ได้ห้ามบังคับจนเกินการนะถ้าไม่ได้ส่งเสริมเลยมีถึงประวัติว่ามีผู้ที่เป็นสุคุมารชาติท่านเรียกภาษาว่าสุคุมารชาติเป็นคนผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดินนะเท้าเนี่ยมันอ่อนมันเป็นเท้านิ่มจนกระทั่งท่านบอกว่าที่พื้นเท้านี่มีขนขึ้นเลยขนขึ้นมันบางมันอ่อนมันเป็นเท้าที่มันอยู่ในที่ไม่ได้แตะไม่ได้แข็งไม่ได้ไปกระทบกระแทกอะไรจนมีขนขึ้นเท้าบางมาบวชเสร็จแล้วก็ถอดรองเท้าเท้ามันก็อ่อนแอแตกเลือดไหลนะพื้นเท้าท่านก็อดทนนะเพื่อนภิกษุนี่เห็นเข้า สงสารก็เลยมาขอต่อรองกับพระพุทธเจ้าบอกขออนุญาตให้ภิกษุรูปนี้ท่านเป็นสุคุมารชาติมาบวชก็อดทนนะท่านโอ้โหเห็นแล้วสงสารน่ะเท้าท่านก็ต้องแตกเลือดไหลขอให้ท่านใส่รองเท้าเถอะมาขอกับพระพุทธเจ้าลักษณะอย่างนี้ประวัติอย่างนี้มันยืนยันอะไรยืนยันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ใส่รองเท้าหรือไม่ให้ใส่รองเท้าถ้าให้ใส่จะต้องมาขออนุญาตทำไมใช่ไหมถ้าให้ใส่รองเท้าได้จะต้องมาขออนุญาตทำไมมาขออนุญาตพระพุทธเจ้าเธอบอกอ่ะเราเข้าใจว่าเนี่ยเป็นสุคุมารชาติก็ละมันทรมานเกินไปเกินกว่าขันที่จะรับได้อนุญาต ให้ใช้ใบไม้รองเท้าได้แต่ใบเดียวนะไม่ซ้อนแม้แต่สองใบนี่คือคำอนุญาตนี่คือคำอนุญาตนี่มีในหลักฐานยืนยันไว้นะให้ใช้ใบไม้รองเท้ารองเท้าจะเอาใบหนาใบขนาดไหนก็แล้วแต่เป็นใบไม้ทำเป็นใบไม้เป็นรองเท้ารองได้หนึ่งใบห้ามใช้สองใบรองนะอย่างนี้เป็นต้นท่านก็แน่นะองค์นี้เนี่ยท่านแม้พระพุทธเจ้าอนุญาตอย่างนั้นท่านไม่เอาไม่ใช้นี่ในประวัตินี่คือคำอธิษฐานนี่มีในหลักฐานยืนยันไว้นะให้ใช้ใบไม้รองเท้าจะเอาใบหนาใบขนาดไหนก็แล้วแต่เป็นใบไม้ทำเป็นใบไม้เป็นรองเท้ารองได้หนึ่งใบห้ามใช้สองใบรองนะอย่างนี้เป็นต้นท่านก็แน่นะองค์นี้เนี่ยท่านแม้พระพุทธเจ้าอนุญาตอย่างนั้นท่านไม่เอาไม่ใช้นี่ในประวัติแม้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแล้วท่านก็อดทนสู้ไม่ขอใช้แม้แต่จะเป็นยังไงท่านก็ขอภาคเพียรไม่ใช้ใบไม้รองเท้าอย่างนี้ก็เป็นประวัติเป็นหลักฐานยืนยันนะนี่ก็เล่าอะไรใจสู่ฟังเพื่อให้เห็นว่าภาคประพฤติภาคปฏิบัติแล้วก็ทั้งสุดท้ายเนี่ยมันลงไปขั้นไหนที่อาตมาถามไปแล้วว่าพระพุทธเจ้านี่มัชฌิมาปฏิปทาใช่ไหมท่านยิ่งเป็นยอดจอมปราชญ์ที่เป็นผู้บัญญัติเองเลยมัชฌิมาปฏิปทาคืออะไรใช่ไหมแล้วท่านจะเป็นแบบปฏิบัติมัชฌิมาอย่างไรท่านชั้นข้าวมือเดียวนี่มัชฌิมาไหมก็ท่านก็มัชฌิมาท่านไม่ใส่รองเท้าไม่สวมรองเท้าไม่ทรงฉลองพระบาทอันนี้ท่านมัชฌิมาไหมก็ต้องมัชฌิมาแต่นั่นแหละคำว่ามัชฌิมามันขึ้นกับบุคคลด้วยถ้าบุคคลอินทรีย์พละยังไม่ถึงมันก็ฝืนก็แรงก็อย่าพึ่งฝืนเกินการนี่แหละกำหนดมัชฌิมาของแต่ละคนตั้งตนอยู่บนความลำบากฝืนพอประมาณได้ขัดเกลาฝืนพอประมาณของแต่ละฐานะบุคคลอันไม่เท่ากันผู้ที่ท่านบรรลุแล้วท่านก็มัชฌิมาแล้วนี่ท่านไม่ต้องฝืนต้องอะไรแล้วท่านปานกลางแล้วท่านได้แล้วท่านว่างแล้วเบาแล้วไม่ต้องทุกข์ต้องร้อนไม่ต้องทุกข์ต้องสุขท่านได้แล้วเหมือนกันกับพวกคุณบางคนเนี่ยแม่มันไม่ได้แต้มหน้าไม่ได้ทาปากนิดหน่อยมันไม่สุกมันจังต้องโยงโยนอย่างนี้คุณก็จะฝืนใจไม่ต้องทาบ้างก็ฝืนเอามาไปที่ข้างนอกแล้วก็ถือว่าเราก็หลบหลับรับตาก็ทำบ้างมันพอเป็นสุขใจนิดๆสุขเล็กๆนะขอสุขเล็กๆพอมาที่นี่ก็ต้องฝืนหน่อยฝืนเพราะว่ามาเข้าหมู่เข้ากลุ่มก็ฝืนหน่อยอย่างนี้ก็ได้คุณมานี่ก็ได้ปฏิบัติได้ฝืนหรือแม้คุณที่อยู่ข้างนอกนั่นแหละคุณฝืนคุณเองทีไม่ต้องไปสุขเล็กๆเราไม่ต้องไปบ่มเรอมันเรายังอยากอยู่นั่นอย่างเงี้ยไม่จำเป็นนะไปทามันทำไมเราหน้ามันมีรูขนก็ไปอุดไปทาไปตุดบุญตันมันทำไมปากเปิดก็ไปเอาสารเคมีไปแปะไปทาไปพอกไว้ทำไมก็อยู่อย่างนี้แหละดีกว่าอะไรงี้เป็นต้นเราก็ลองดูการฝืนหรือว่าการตั้งตนอยู่บนความลำบากในส่วนที่เราพอทำได้ไม่ฝืนจนกระทั่งโอ้โหมันไม่ไหวแล้วเหมือนจะลงแดงมันจะตายอะอย่างนี้ก็อย่าพึ่งถ้ามันจะหนักหนาสาหัสจนกระทั่งมันไม่มีสติเลยสติมันชัดจะไม่ไหวแล้วคุมไม่อยู่แล้วมันโอ้โหทุกข์เหลือเกินมันโอ้โหหาอาวรณ์เอาเกินไปก็เอาสักขนาดนึงนี่คือการกำหนดอาตมาอธิบายมัชฌิมาปฏิปทาที่จะตั้งฐานของตนเองปฏิบัติสมาทานสำหรับตนที่จะประพฤติลดละลดมาเป็นขั้นเป็นขีดจะเป็นเครื่องใช้อุปโภคเครื่องบริโภคหรือจะอดทนในลักษณะไหนก็ตามใจมันขี้เกียจก็หัดขยันขึ้นฝืนขนาดนี้นะมันสู้ไม่ได้ก็หัดให้มันสู้ได้สักขนาดนั้นตั้งค่าอาตมาก็พูดกว้างๆคุณก็ไปตั้งเอาเองกำหนดตัวเองในมัชฌิมาถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติดังที่อาตมาขยายความไปนี่แหละฝึกตนเข้าแล้วเราจะลดละได้แล้วก็จะมาเป็นคนที่ถือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือเป็นประชากรเป็นพุทธศาสนิกของพุทธเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่มีพุทธศาสนาและได้มรรคได้ผลพอมันได้แล้วเราก็ไม่อยากจะไปทำหรอกอย่างคนที่ไม่เอาละทาหน้าทาตาทาสติกอะไรไปมันก็รู้แล้วไม่ต้องไปทาแล้วอันนี้แล้วเราก็ไม่เหนียมไม่อายธรรมชาติของเรามันก็เป็นธรรมชาติของเราแล้วไม่ได้น่าเกลียดน่าชังอะไรเกินการแม้เราจะหน้ามีฝ้ามีไฝมีโน่นมีนี่บางเอาเช่ามันเถอะถ้าเราถึงขั้นวางใจได้ปล่อยวางแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่สุขไม่เกิดมานะไม่เกิดถือดีถือตัว โอ้ยคนจะลบหลู่คนจะว่าไม่สวยมันยังรักสวยอยู่ก็เป็นกามคนจะหาว่าไม่ชั้นสูงก็มานะเนี่ยเป็นศักดินาก็มานะมาเขาจะว่าไม่สวยก็เป็นกามเนี่ยเป็นเชิงลักษณะของมันแต่เราไม่กลัวแล้วเขาจะว่าไม่สวยเราก็ไม่ติดในกามแล้วใครจะว่าเราไม่มีศักดิ์ศรีไม่ฐานะเราไม่มีชั้นสูงมันกลับกันเนาะสมัยโบราณเนี่ยถ้าใครฐานะตาทับลิปสติกในคนรุ่นโบราณรุ่นเก่าๆนี่หาว่าคนชั้นต่ำนะฐานะตาทับปากทับคอนี่หาว่าชั้นต่ำเอาหน่อยสมัยนี้หาว่าไม่ฐานะตาหาว่าชั้นต่ำเว้ยมันเห็นว่ามันโลกมันพลิกแล้วมันพลิกกลับไปแล้วถ้าไม่ฐานะตาไม่ทาอะไรก็เข้าสังคมชั้นสูงไอ้คนพวกนี้มันชั้นไหนเนี่ยมันคนไม่ใช่ไฮโซไม่ใช่คนชั้นสูงเป็นคนชั้นต่ำต้อยอะไรเงี้ยมันกลับกันไปแล้วแต่เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราจะเรียนรู้แล้วการที่คนไทยใส่สูทซึ่งเป็นสากลนิยมแล้วคนไทยสมควรใส่สูทหรือไม่ไม่สมควรเลยโดยสัจจะหนึ่งใส่สูทแสดงความเป็นทาสเขาอย่างสมบูรณ์เพราะไม่ใช่วัฒนธรรมไทยเมืองไทยเมืองร้อนแบบอย่างก็ไปเอาของแบบอย่างก็ไปเอาของของเขาอ่ะของไทยเราก็มีลักษณะของไทยไม่กี่วันเนี่ยนิติภูมิเขาเขียนผ่านมา 4-5 วัน 6 วันนะมั้งเขาเขียนเนี่ยบอกว่าพวกคนไทยไปประชุมพอเข้าที่ประชุมในระดับโลกเขาผู้ใหญ่ของประเทศก็ไปประชุมกันในระดับผู้บริหารประเทศก็ไปแหมชนไหลกับเขานะชาวต่างประเทศเขาไม่ว่าชาวชาตินั้นชาตินี้เขาก็แต่งชุดประจำชาติเข้าไปนะพอไทยเดาะสูตรเลยไม่รู้ว่าไทยมีชุดประจำชาติคืออะไรเดาะสูตรหน้าตาเฉยเลยนะเรียกว่าเป็นท่าทางวัฒนธรรมของไม่รู้ก็ของตะวันตกเขาอะแหละสูตรนั่นคือของตะวันตกครับสมบูรณ์แบบก็เลยหน้าอายขายหน้านะไทยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้พลเอกเปรมพยายามที่จะเอาชุดไทยๆซึ่งจริงๆก็ประยุกต์แล้วไม่ไทยแท้เท่าไหร่หรอกก็ไทยพอกระเทินภาษาอีสานมันไทยไม่แท้ละไทยประยุกต์ไทยส่วนหนึ่งมีลักษณะไทยส่วนหนึ่งแต่ลักษณะส่วนใหญ่จะเป็นของต่างชาติเขาเสด็จซ้ำไปเขาก็พูดถึงเรื่องนี้มันน่าเกลียดมันวันว่าความเป็นไทยไม่น่าภาคภูมิแล้วแกก็เข้าใจเขียนนะแกไม่พูดถึงอโศกแต่ก็พูดถึงอโศกถ้าเรารู้ว่าพูดถึงเราเพราะว่ามีบางนักเรียนเด็กเยาวชนเงี้ยนะมีโรงเรียนเอกชนอยู่โรงเรียนเงี้ยไปขออนุญาตให้นุ่งผ้าถุงให้นักเรียนนุ่งผ้าถุงซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยจะไม่ยอมแน่แกก็เขียนลงไปดูที่ข้าราชการจะไม่ยอมให้ใช้ผ้าถุงอะไรอย่างนี้เป็นต้นแกก็พูดพาดพิงไปถึงมันไม่มีเลาะโรงเรียนไหนได้ไปขอแต่งชุดนักเรียนให้แต่งผ้าถุงมีโรงเรียนเดียวแหละโรงเรียนสมาชิกาเนี่ยโรงเรียนอื่นไม่มีหรอกนี่ได้ภูมิก็ไปเขียนเนี่ยเราก็พยายามดึงกลับเข้ามาจะให้มีวัฒนธรรมมีอะไรนี่บ้างพวกนี้เพราะงั้นถ้าบอกว่าคุณปฏิบัติแล้วคุณจะเข้ามายืนหยัดยืนยันอย่างนี้เราไม่ติดใจแล้วจะหน้าตาจะเนื้อตัวแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรต่างๆนานามีหลายผู้หลายคนเป็นข้าราชการก็นุ่งผ้าถุงแต่ก็ดูให้ผ้าถุงมันดูเรียบร้อยไม่เฉยเหมือนกับผ้าถุงที่คนใช้ใส่ในบ้านมันก็ต่างกันหน่อยก็ดูเรียบร้อยหน่อยก็ดูพอสมควรก็ได้นี่นะจะให้มีลวดมีลายเล็กๆน้อยๆไม่ต้องถึงกับฉูดฉาดไม่รู้ก็วิววาสวยงามเกินการมันเรียบร้อยดีมันก็ทำได้เสื้อผ้าหน้าแพรให้เข้ามาซึ่งเป็นสภาพของวัฒนธรรมไทยเสื้ออย่างไรเสื้อคอกระบอกเสื้อคอกลมเสื้อแขนกระบอกเสื้ออะไรๆที่เป็นลักษณะทึ่งเรียบๆเป็นแบบไทยๆเรามันก็แบบไทยเราก็มีหลายอย่างคอป้านคอวีคออะไรมันก็มีได้เหมือนกันแบบไทยแม้แต่คอบัวนี่ก็ยังเป็นไทยอยู่นะยังมีอะไรหลายอย่างพอสมควรก็เป็นลักษณะที่ไม่ต้องไปเอาตามแหมแฟชั่นโชว์มันบ้าๆบอๆอะไรที่ต่างประเทศมันทำมากันมากมายหลากหลายก็คือกันร้อนกันหนาวกันแมลงสัตว์กัดต่อยกันอุจจาร์ก็พอดูได้พอยืนหยัดยืนยันทวงดุลถ้าเจตนาด้วยก็ทวงดุลเข้ามาบ้างก็น่าจะดีนะพวกเราก็พอเป็นไปทุกวันนี้คนที่เข้าใจก็ได้ทำบ้างแล้วในสังคมคนพวกเราแม้แต่สิ่งเหล่านี้ที่อาตมานำมาพูดขึ้นมานี่ก็เพราะเหตุว่าจะได้ย้ำกับคนพวกเราที่ผู้ใดสามารถสู้ได้และกับสังคมเราจะได้แพร่วัฒนธรรมแพร่สิ่งที่น่ายืนหยัดยืนยันและมันก็ลดละการติดการยึดนั่นเองลดละลดอร่อยลดความสุขความทุกข์ หลงไปตามโลกที่เขาตั้งค่าขึ้นมาแล้วเราก็ตามเขาไม่มีอะไรเป็นเอกลักษณ์ไม่มีอะไรเป็นสัญลักษณ์อะไรที่พอที่จะอธิบายพออะไรได้สิ่งเหล่านี้เป็นภาคปฏิบัติธรรมด้วยเป็นภาคที่เข้าไปทวงดุลหรือจูงดึงนำพาสังคมด้วยพอเข้าใจนะว่าอาตมาพูดถึงเรื่องแม้แต่การกินการใช้แม้แต่เรื่องแต่งตัวแม้แต่เรื่องกินอยู่อะไรพวกนี้ต่างๆเราก็ทำงานกับตัวเราทำงานกับสังคมด้วยพัฒนาสังคมไปด้วยให้มีการปรับปรุงแปลเปลี่ยนทุกวันนี้เนี่ยมันโอ้โหมันเศรษฐกิจหรืออะไรความเป็นอยู่นี่มันเดือดร้อนก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจสัจธรรมดังกล่าวนี้แหละไม่เข้าใจสัจธรรมที่ทั้งในสิ่งที่เป็นอุปโภคบริโภคที่เรียกว่าต้องสังวรสำรวมศึกษาในโภชเนมัตตัญญุตาหรือปฏิบัติที่ไม่ผิดโภชเนมัตตัญญุตาเครื่องอุปโภคบริโภคเขามาพูดแต่เรื่องบริโภคโภคะนี่เขามาอธิบายกันแต่แง่บริโภคคือเรื่องของการกินความจริงแล้วบริโภคหรือมันก็อุปโภคมันก็ด้วยโภคะนี่โภชเนมัตตัญญุตาหรือโภคะนี่ก็ต้องมาด้วยทั้งคู่แหละทั้งสิ่งที่กินที่ใช้เครื่องอุปโภคเครื่องบริโภคซึ่งชีวิตมนุษย์จะต้องอาศัยเป็นเครื่องอาศัยจะเรียกว่าอาหารก็อาหารทางกายอาหารทางปากอาหารที่เข้าไปในภายในกับอาหารที่อาศัยอยู่ข้างนอกปัจจัย4อย่างปัจจัย4นี่เป็นอาหารนอกอยู่2อาหารในอยู่2อาหารในก็คืออาหารที่เป็นคำข้าวกับยานะอาหารนอกคือเครื่องนุ่งห่มกับที่อยู่อย่างนี้เป็นต้นนี่ปัจจัย4เรียกว่าอาหารนอกอาหารในเรื่องอุปโภคกับบริโภคบริโภคคือยากับกิรานเภสัชก็อาหารคำข้าวส่วนอุปโภคก็คือเสื้อผ้ากับที่อยู่อย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็ย่อๆถ้าขยายความออกไปอุปโภคบริโภคมีโอ้โหเดี๋ยวนี้มันเอามาทำมาขายมาหลอกให้เราซื้อมาใช้ทั้งอุปโภคบริโภคก็สารพัดที่โอ้โหเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นมันทำมาขายตั้งแต่เด็กไปเลยแหมอะไรก็ไม่รู้สารพัดสารเพไม่ให้หยุดปากเลยของว่างนะคือของไม่ว่างคือมันไม่ว่างปากอะของว่างคือของไม่ว่างนายบอกของว่างเอามากินจุบจิบเนี่ยมันคือของไม่ว่างเคี้ยวไปกรอบแกบกรุบกริบอย่างโน้นอย่างนี้สารพัดรูปรสกลิ่นเสียงที่มันจะปรุงมาขายสารเคมีเอามาใส่เข้าไปปรุงมาไงก็ไม่รู้กินเข้าไปสารพัดสารเพสังขารร่างกายเสียหมดอย่างนี้ก็สุขภาพก็เสียทุนรอนก็เสียวัฒนธรรมก็เสียนิสัยก็เสียสรุปแล้วเสียได้บริบูรณ์ดีเสียได้บริบูรณ์ครบดีไม่ว่าการกินการใช้นี่คือโภชเนมัตตัญญุตาขยายความหมดโภชเนมัตตัญญุตาที่ถ้าภาคปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้านี่ก็เรื่องนี้แหละไม่ใช่เรื่องออกไปอื่นอะไรหรอกถ้าเราเข้าใจที่อาตมาพาทำพาปฏิบัติแล้วจนกลายเป็นลักษณะอย่างนี้จะเห็นได้คนอย่างพวกเรามาวัดมาวานี่ก็มีชุดมาวัดหลายคนมีชุดมาวัดนะอาทิตย์หนึ่งมาวัดทีหนึ่งก็ใส่ชุดมาวัดแต่นอกวัดชุดสำคัญรู้ราหรูราวไปมีชุดเช้าสายบ่ายเย็นอะไรพอสมควรมีชุดมาวัดมาก็ยังดีนะหลายผู้หลายคนไม่มีชุดมาวัดเลยมาวัดก็มามันต้องชุดบ้านชุดนอกชุดนอกมาวัดก็มาต้องชุดนอกมาแล้วเป็นไงมันก็มาเด๋อสิพอพวกเข้ามาวัดนี่เขามีชุดมาวัดกันเพราะงั้นใครแต่งไม่ใช่ชุดวัดไม่ใช่ชุดมาวัดมาเนี่ยนะมันก็ชักเด๋อชักก็มาแล้วก็สะเทินสะท้านถ้ายิ่งไม่เข้าใจมาได้ครั้งเดียวครั้งหน้าไม่มาแล้วโอ้โหเข้ามาที่นี่ไม่ไหวไม่รู้เข้ามาในหมู่กลุ่มคนอะไรก็ไม่รู้เราเข้าไม่ได้เลยก็เป็นบ้างแต่ถ้าคนเข้าใจก็บอกโอ้ทางนี้เราปรับตัวได้มาชุดมาวัดนี่เราก็เอางี้เขาไม่เอาวื้อหวาอะไรเข้ามาอย่างมีนุ่งผ้าถุงนุ่งผ้าอะไรมาเราก็มาบังอะไรมานี่มันก็จะเป็นลักษณะก็เหมือนกับพลังแม่เหล็กสนามแม่เหล็กนี่ก็เหมือนสนามแม่เหล็กจะดึงดูดหรือว่าจะปรับตัวมีความควบแน่นของมันก็สามารถที่จะมีพลังดูดพลังดึงให้เราเปลี่ยนแปลงมานี่ด้วยนี่ทั้งรูปธรรมและนามธรรมถ้ายิ่งศึกษาไปทางนามธรรมก็จะได้ศึกษาคนที่เข้ามาสัมผัสอย่างนี้แล้วก็จะศึกษาเอ๊ะทำไมคนพวกนี้บ้าอะไรมาแต่งตัวอย่างนี้กันหมดนะเขาจะรู้สึกอ๋ออย่างนี้ศึกษาไปเราลองฝืนดูเราลองฝึกดูถ้าคนที่มีภูมิปัญญาฝึกไปฝืนไปเข้าใจไปอ๋อลดละอย่างนี้ เข้าใจแล้วมีอะไรในนัยยะจนกระทั่งถึงวัฒนธรรมถึงความมีศักดิ์ศรีของความเป็นไทยที่อาตมาอธิบายเกี่ยวเนื่องไปจนอะไรๆขึ้นมาทำไมจะต้องมายืนยันต้องแต่งตัวอย่างนี้ก็ไม่เห็นจะมีเรื่องอะไรมากก็แต่งตัวอย่างเขาไปก็ได้ไม่ต้องไปนึกมาถืออะไรมากละกิเลสก็แล้วกันนี่แหละละกิเลสวิธีละกิเลสซ้อนอยู่ในตัวอย่างนี้แหละแล้วเราก็ดึงเอาคืนสิ่งที่ควรจะดึงมาคืนได้เข้าไปอย่างนี้มันก็ไม่เห็นเป็นไรมันก็ได้ทั้งสองส่วนดีกว่าด้วยดีกว่าที่จะออกไปอย่างที่นิติภูมิมาเขียนพอไปต่างประเทศแล้วเราไม่รู้ว่าชุดไทยคืออะไรนะแล้วก็พยายามนะไปประกวดนางงามโลกไปประกวดนางงามจักรวาลเอาชุดไทยไปแล้วชุดไทยกับประยุกต์ไม่รู้ไทยวิอะไรก็ไม่รู้ไอ้ชุดไทยแบบนั้นไม่รู้ใครจะไปใส่ชุดหนึ่งก็ราคาตั้งเป็นหมื่นเป็นแสนนะใครจะไปใส่ไอ้ชุดอย่างนั้นนะนะก็ชุดสามัญนี่ชุดสามัญไทยเนี่ยนะพอสมควรจะให้มันดูพอมีฐานะหน่อยก็เข้าใจกันว่าชุดใหม่หน่อยเนื้อผ้าดีหน่อยตกแต่งให้มันดีหน่อยแต่มันก็มีสัญลักษณ์ของมันว่าเป็นศิลปวัฒนธรรมอย่างนี้ละไทยมีอะไรเป็นเอกลักษณ์มีอะไรเป็นสัญลักษณ์มันก็น่าจะเข้าใจได้มันก็น่าจะมีบ้างไอ้นี่ไม่เหลือรออะไรเลยเนี่ยพูดไปพูดมาแล้วมันจะไม่เหลืออะไรแล้วนะถ้าปฏิบัติธรรมถูกต้องมันจะดึงกลับคืนมาได้แม้ได้แค่นี้อาตมาว่าพวกเราเนี่ยอาตมาเอานักเรียนมานุ่งผ้าถุงเด็กน้อยนุ่งผ้าถุงนะเด็กที่นุ่งผ้าถุงแกจนชินจนเข้าใจแกมีปัญญาเชิงปัญญาแกก็ไปข้างนอกแกก็นุ่งอย่างเงี้ยแต่เด็กบางคนนี่ก็ยังไม่ได้กลับไปบ้านก็ไปเป็นอย่างข้างนอกเขาพอถึงเวลามาโรงเรียนค่อยมาแต่เราก็ค่อยสอนเขาไปแล้วเขาก็จะซึมซับไปจนกระทั่งเขาโตมีภาวะมีวุฒิภาวะพอสมควรแล้วเขาก็จะตัดสินเขาเองว่าเออเขาโตมาแล้วเขาจะเป็นยังไงเป็นผู้ชายจะนุ่งยังไงเป็นผู้หญิงจะนุ่งยังไงเราจะดึงเอาความเป็นไทยกลับคืนมาไงแล้วมันไม่เปลืองไม่ผลาญไม่ต้องไปบ้าแฟชั่นเขาจะนำพาอะไรเพราะมันใช้ได้อย่างพอเพียงแล้วจะมีการปรุงแต่งบ้างกันนิดๆหน่อยๆเท่านั้นน่ะเป็นชุดเก่งของแต่ละคนมีแต่งนิดๆหน่อยๆแต่มันก็อยู่ในสภาพที่มีศิลปวัฒนธรรมมีเอกลักษณ์มีสัญลักษณ์ของเราซึ่งยืนยันได้ว่านี่เอกลักษณ์สัญลักษณ์ของเราอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่เครื่องแต่งตัวแม้แต่บ้านเรือนมีศิลปวัฒนธรรมแม้แต่ของกินของใช้แม้อุปโภคบริโภคอะไรก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของมนุษยชาติเป็นเรื่องของมนุษยชาติเพราะฉะนั้นที่เราที่อาตมามาพูดนี่ที่เราจะต้องย้ำยืนยันและจะต้องดึงเอาคืนมาเพราะอะไรเพราะมันเป็นการหลงตามจะถือว่าเรายึดความจริงแล้วถ้าปฏิบัติสูงสุดแล้วแม้อย่างนี้ก็ไม่ยึดเราแต่งอะไรก็ได้ความจริงนี่อาตมามาแต่งนี้นี่ไม่ใช่ชุดของไทยนี่ชุดของชาวอินเดียคนหนึ่งชื่อว่าเจ้าชายสิทธัตถะมาบวชเป็นพระสมณะสัมพุทธเจ้าแล้วก็เลยได้เปลี่ยนชุดนักบวชแล้วก็มาเป็นอย่างนี้พอมาบวชแล้วเราก็เลยมาแต่งอย่างนี้ตามนี่ไม่ใช่ของไทยแต่ไทยรับแล้วยอมรับแล้วแล้วก็ถือว่านี่ให้เกียรติของพระพุทธเจ้านุ่งห่มเป็นผ้าสี่เหลี่ยมธรรมดามาพันกายมาพันกายให้เรียบร้อยเท่านั้นเองจะพันด้วยวิธีไหนๆบ้างพอให้มันอยู่ตัวแล้วก็มาพันเป็นรูปเนี่ยไตรจีวรก็มานุ่งห่มธรรมดาสามัญไม่ได้มีอะไรมากมายให้พอให้มันอยู่ให้มันเรียบร้อยให้มันเป็นสื่อที่รู้กันว่าอย่างนี้เป็นเครื่องแต่งเป็นเครื่องแต่งตัวของสมณะของนักบวชของพุทธเราก็รับรู้ทีนี้ของคุณเป็นคารวาสก็อย่างนี้แหละก็พอสมควรถ้าบอกว่าจะเป็นศิลปวัฒนธรรมอย่างไรเราก็พยายามเน้นเข้ามาอาตมาก็ไม่ได้ไปจี้ตายตัวลงไปทีเดียวแต่ก็พอเข้าใจโดยปริยายใช่ไหมไทยๆก็อย่างนี้แหละผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ดีจะเพิ่งขนาดไหนนะเราเอามาให้แต่งเด็กแต่งดูเด็กเขาก็แต่งไปติดตัวของเขาอย่างนั้นอ่ะพวกผู้ใหญ่ก็เห็นแล้วนี่ลูกเต้าเราหลานพวกเรานักเรียนของสมาชิกขานี่ก็แต่งเงี้ยเราถือว่าไทยใครจะเอาแค่ไหนล่ะหรือมารับประทานอาหารก็เหมือนกันแล้วก็ว่ากันไปมันจะเบาจะง่ายอย่างไรเป็นคนเลี้ยงง่ายก็เลี้ยงง่ายในเครื่องอุปโภคบริโภคที่มันจะต้องใช้ในชีวิตนี่แหละเพราะถ้าเรามีพอสมควรพอใช้ที่จำเป็นไม่เฟ้อไม่ฟุ่มเฟือยไม่สุรุ่ยสุร่ายเราก็ช่วยเศรษฐกิจฐานะของเราช่วยเศรษฐกิจสังคมของเราช่วยเศรษฐกิจประเทศชาติเนี่ยอาตมาพาทำเนี่ยมันช่วยไปในตัวเลยนะกอบกู้เศรษฐกิจไปไม่ไปบ้าบอกินใช้อะไรแต่ต่างหลงเฟ้ออยู่ทั้งโลกเขาใช่ไหมเนี่ยมักน้อยสันโดษด้วยตามหลักการพระเจ้าเนี่ยเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันเลี้ยงง่ายเป็นผู้เลี้ยงง่ายก็คือกินก็รู้จักกิน ช้รู้จักใช้ไม่ต้องไปฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยมากมายหรูหราฟูฟ่าของนอกส่งมาของญี่ปุ่นของอเมริกันส่งมามีพิซซ่ามีอะไรเดี๋ยวนี้เหอกันนี่มีแอดโดอะไรฮะแมคโดนัลส่งอะไรมาขายเดี๋ยวนี้มันก็เข้ามาหมดแหละนั่นแหละคือจะเป็นทาสเขาอะแล้วก็ว่าลักษณะพวกนี้ลักษณะเด่นลักษณะสูงโก้เด็กก็ถูกมอมเมาครอบงำไปโอ้เนี่ยฉันก็ต้องไปโอ้ได้เงินไม่ต้องกินพิซซ่าต้องไปกินอะไรแมคโดนัลมีสินค้ามีอาหารแบบฝรั่งแบบอะไรหนักเข้าก็ไปดื่มไวน์ดื่มเวยหนักแล้วแต่เลอะเทอะไปหมดของเรามีของเราจะอยู่จะกินจะใช้ก็ของเราเพราะเรื่องของโภชเนมันตัญญาตาที่ปฏิบัติไม่ผิดนี่อาตมาขยายความวันนี้ขยายเรื่องนี้ให้เห็นเครื่องอุปโภคบริโภคมากทั้งในทางปฏิบัติทั้งในทางช่วยเศรษฐกิจสังคมทั้งในทางที่จะเป็นอิสระเสรีภาพแก่ตัวเองเห็นไหมนี่คือการปฏิบัติธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์ชาติจะบอกว่าเรายึดก็ยึดยึดจริงๆเมื่อเวลาไม่ยึดแล้วก็ไม่เป็นไรเราจะแต่งก็เพื่อนุ่งห่มเราจะกินก็เพื่อที่อาศัยให้เข้าไปในร่างกายสังขารเลี้ยงร่างกายอุปโภคอย่างบริโภคอย่างแล้วก็ใช้พอสมควรอะไรที่เราจำนนไทยเราคิดไม่ได้สร้างไม่ได้เช่นคอมพิวเตอร์ก็ไม่เป็นไรแต่เราก็สร้างเหมือนกันนะอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์เราส่งไปให้ทางโน้นเขาขายทางโรงงานของในเมืองไทยก็มีเหมือนกันโรงงานไทยที่โรงงานสร้างชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์บางสิ่งบางอย่างส่งไปให้เขาประกอบมาขายเมืองไทยก็มีเหมือนกันก็อย่างนั้นเนี่ยเราจำนนเครื่องใช้บางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องใช้กับเขาก็ตกลงอันนี้เราจำนนเราคิดยังไม่ได้แต่มันเป็นประโยชน์เราไม่เอามาใช้ในทางที่จะเป็นโทษเราก็ยอมในบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าไม่มีจริงๆขาดแคลนจริงๆเลยอะไรจริงๆเราก็ใช้เท่าที่เราทำได้ทุกวันนี้อะไรมันเร็วไปหมดเลยมันจะไม่ทันจะกินก็ไม่ทันจะใช้ก็ไม่ทันจะมาอาศัยก็ไม่พอเพราะวัตถุดิบทรัพยากรของโลกมันร่อยร้อนลงไปมากเลยเมืองไทยในขณะนี้เปรียบกับเมืองลาวก็ไม่ได้วัตถุดิบของเมืองลาวยังเหลือเยอะแต่วัตถุดิบของเมืองไทยเนี่ยทั้งช่วยฝรั่งปล้นตัวเองนะปล้นทรัพยากรวัตถุดิบของตัวเองทั้งช่วยเขาปล้นทั้งตัวเองปล้นเองจะหมดแล้วนี่ร่อยร้อมากนะในเมืองลาวเขาก็ยังรวยกว่าเราเยอะและเขาก็พยายามป้องกันและไม่ให้ต่างชาติไม่ให้ต่างประเทศมาครอบงำมันจะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมองดูว่าประเทศไทยกับประเทศลาวในขณะนี้นี่นะยังไม่รู้ว่าใครด้อยพัฒนามากกว่ากันแต่เวลาเขาวัดนี่นะว่าประเทศด้อยพัฒนาเขาให้ค่าทางสังคมนี่เขาบอกมันมีคนกำหนดนะเขาว่าไทยเนี่ยด้อยพัฒนาน้อยกว่าลาวลาวนี่ด้อยพัฒนามากกว่าไทยอาตมาว่าค่าพวกนี้คือค่าหลอกค่าหลอกคุณฟังดูค่าหลอกเมืองไทยเนี่ยนะนักเรียนเขาก็ยังนุ่งผ้าถุงนักเรียนของไทยเนี่ยนักเรียนลาวก็ขอไปสับสนนักเรียนของเราเขาก็ยังมีนุ่งผ้าถุงนุ่งผ้าถุงนักเรียนลาวทุกวันนี้เครื่องแบบเขาก็ยังมานุ่งผ้าถุงก็ไม่มานุ่งกระปุกกระโปรงอะไรอะไรเป็นอะไรไปหมดแล้วเขาไม่หรอกเสื้อผ้าเขาก็ยังเป็นแบบลาวๆอย่างนี้เป็นต้นอาตมาว่าเขาหน้าภาคภูมิกว่าเขายังไม่ได้เป็นทาสหรือทรัพยากรวัตถุดิบของประเทศไม่ว่าจะเป็นต้นหมากรากไม้แร่ธาตุอะไรก็แล้วแต่อยู่ในเขาก็ยังไม่ถูกหลอกไม่ถูกกอบโกยอะไรไปมากมายเขาก็ยังพอจะเป็นยังไงเดือดร้อนเนี่ยเขาก็ขุดขึ้นมาใช้เขาก็ทำขึ้นมาใช้ตามประสาของเขาก็เรียกว่าเขาก็ยังมีสมบัติท่านจะไม่มีสมบัติแล้วอีกหน่อยเนี่ยถูกเขาหลอกเรื่อยนึกว่าจะพัฒนาไงไอ้แนวคิดที่อาตมาเคยต้านว่าไปให้คนต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่เหลวไหลเป็นแนวคิดที่เสียศักดิ์ศรีเป็นแนวคิดที่เขาให้คนมาปล้นประเทศอาตมาว่าเงี้ยมันสองเรื่องที่อาตมาเองอาตมาพูดไปเนี่ยหนึ่งการท่องเที่ยวสองเรื่องไปเที่ยวเรียกชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยสองอันนี้อาตมาเห็นว่าเป็นนโยบายที่ผิดพลาดมากเลยที่ทำลายประเทศชาติที่ว่ามันผิดพลาดนั่นแหละมันทำลายประเทศชาติมันเป็นนโยบายที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องอาตมาว่ามันเป็นเรื่องเหลวไหล คนที่เขาจะมาลงทุนในประเทศไปประวัติศาสตร์คือคนมีตังมีความรู้ความสามารถนะโดยเฉพาะมีตังมาลงทุนพอมาลงทุนแล้วคนที่มาลงทุนในประเทศไทยเขาก็มาอาศัยแรงงานของคนไทยแล้วก็มองมันเผยว่าไทยจะได้มีคนไทยจะได้มีงานทำนะที่จริงก็เป็นคนรับใช้เขานะแล้วเขาก็มาลงทุนทำขุดวัตถุดิบทำวัตถุดิบประกอบอะไรขึ้นมาประกอบกิจการในเมืองไทยก็ใช้วัตถุดิบของไทยก็โกยวัตถุดิบของไทยในขึ้นมาประกอบการเสร็จแล้วเขาก็ได้แล้วชาวต่างชาติที่มาลงทุนในเมืองไทยเนี่ยเขาจะมาลงทุนเพื่อที่จะเสียสละเพื่อที่จะขาดทุนให้ประเทศไทยใช่ไหมน่าสั่นหัวกันนะมาลงทุนเพื่อที่จะกอบโกยเอาไปให้แก่เขาแล้วเขาก็จะกอบโกยได้พอทำอะไรได้กำไรพอสมควรหรือว่าวัตถุดิบหมดแล้วเขาพอแล้วกิจการเขาพอแล้วเขาก็ยกทัพกลับไปเขาก็ขนกลับไปแม้แต่ไม่ขนกลับไปทุกปีทุกปีเขาก็เอาออกไปในประเทศพี่น้องเชื้อชาติของเขาเอาไปนู่นแหละเขาก็ส่งไปให้ทางนู่นหมดเนี่ยถ้าเขามาสูบเลือดของไทยเนี่ยออกไปค่าแรงงานถูกใช้วัตถุดิบที่เป็นสาระของไทยทิ้งสากากเศษที่เป็นมลพิษใช่ไหมเพราะว่าเขาจะเอาเนื้อมันอยากจะมาเอาอะไรล่ะมาเอาอะไรเขาก็มาทำมันนั้นเสร็จแล้วก็ทำมลภาวะหรือกากเศษก็มันทิ้งไว้ในเมืองไทยนี่แหละเขาไม่โกยกลับหรอกเขาทำเสร็จแล้วเขาจะเก็บขยะนั้นกลับไปเมืองเขามีไหมพูดไปแล้วมันชัดทุกอย่างอ่ะนะจะต้องทำทำไมถ้าอยากจะทำส่งคนไปเมืองอย่างญี่ปุ่นส่งก็ไปศึกษาเลยคุณไม่มีสมรรถภาพไม่มีความรู้ไปส่งไปเรียนนะมาให้ได้ไม่ได้ไปลอกมาเลยเหมือนอย่างญี่ปุ่นทำไงเขาเคยว่าผมไปกลืนสูตรกลืนวิชาใส่เท้าแล้วมาถ่ายมาบ้วนเอาที่ในประเทศลักลอบเอาอะไรก็แล้วแต่คุณไม่เก่งนี่คุณจำนนหรือคุณไม่มีความสามารถพยายามไปค้นคว้าเรียนเอาเดี๋ยวยิ่งเดี๋ยวนี้ไปเรียนได้จริงๆด้วยเรียนเอาความรู้ความสามารถมาแล้วก็มาทำของไทยเราเองเนี่ยเอาทุนของประเทศส่งไปสิส่งคนไทยที่สอบผ่านเอาคนไหนจะมีความรู้ความสามารถที่จะส่งไปเรียนได้เพื่อที่จะเอามาเพื่อที่จะมาปรับบ้านเมืองมีนโยบายอย่างนี้ซะบ้างสินายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีทั้งหลายทำไมไม่มีนายกไม่มีหัวอย่างนี้มึงเลยไปเอาคนจ้างเข้ามาคนต่างชาติมาแล้วก็มาให้ค่าแพงๆราคาแพงแล้วมันก็ไม่ได้มาขยายความอะไรให้หรอกมาสอนไปอย่างนั้นแหละไม่ได้มาสร้างคนให้มีความรู้อะไรมากมายนะทำเป็นลูกไล่ลูกได้นั่นอยู่นะเสร็จแล้วพอไอ้นี่กลับไปก็ไปเอาคนชำนาญพิเศษเป็นคนจ้างคนใหม่ฝรั่งคนใหม่มาเป็นนายแทนแม้แต่ที่สุดนักกีฬายังไปจ้างฝรั่งมานักออกแบบแฟชั่นก็ไปจ้างฝรั่งมาพูดแล้วก็เมื่อยจริงๆเมืองไทยอะไรจะเหลือเนี่ยมันเป็นท่าซะทุกอย่างเลยนะเป็นท่าทุกประตูนะพูดไปแล้วก็น่าหนำใจน่าสมเพชเวทนาคนไทยนะที่อาตมาพูดไปนี่ไม่ใช่เรื่องพูดวิจารณ์อะไรออกนอกเรื่องนอกรางเรื่องธรรมะเรื่องสัจธรรมเพราะชาวโศกเรามาพยายามภาคเพียรนะจะเห็นได้ฝรั่งหรือผู้รู้อะไรก็แล้วแต่มาที่ในอโศกเนี่ยมาคุณมาสอนมาแนะนำคุณอยากสอนสอนคุณไม่อยากสอนช่างหัวคุณเขาจะสอนอะไรเราก็เกื้อกูลพอสมควรเราไม่ได้ใจดำเกินไปฝรั่งจะมาอยู่มาอะไรมาศึกษาฝึกฝนเราก็ไม่ว่าจะมาทำวิทยานิพนธ์หรืออยากจะมาเรียนรู้หรืออยากจะมายิ่งจะมาถ่ายทอดก็มาสิแต่ยังไม่เห็นมีใครจะมาถ่ายทอดหรอกที่เนี่ยอโศกเนี่ยยังไม่มีใครจะมาถ่ายทอดเขาแอบมาศึกษามาพยายามศึกษาอโศกไปแล้วก็เอาไปข้างนอกเขาก็จะเอาไปพัฒนาประเทศเขาเหมือนกันอะไรดีๆของอโศกนี่ได้เราก็ไม่ปิดเหมือนกันเนี่ยเขาอยากได้เอาไปเราก็ไม่สงวนเอาไปพัฒนาประเทศเขานั้นให้มันเจริญไปเลยถ้าทำได้ทำเลยปล่อยให้เมืองไทยเนี่ยมันล่มจมไปเลยเขามาเอาดีๆจากอโศกไปแล้วก็ไปพัฒนาประเทศเขาให้มันได้เมืองไทยก็ไม่เห็นคุณค่าใช่ไหมไม่เห็นคุณค่าก็ปล่อยให้มันได้แค่นี้คนอื่นเขามาเอาดีๆนี่ไปแล้วเอาไปพัฒนาประเทศเขาเอาไปเลยไม่หวงแหนหรอกเพราะอาตมาไม่มีความเป็นตัวกูของกูอะไรเกินการนะแต่โดยเจตนาก็อยากจะให้คนไทยเนี่ยได้ซะก่อนแต่ถ้าคนไทยไม่เอาคนอื่นมาเอาก็อนุญาตไม่ได้ปิดบังนะคนฝรั่งคนต่างชาติเขาจะมาศึกษาเราก็ไม่ได้ปิดบังไม่ได้ป้องกันแต่เพียงเท่าว่ามันจะเป็นภัยของที่นี่เขาเพ่งเล็งอะไรหลายๆบางอย่าง เราก็เพ่งแล้วก็ระมัดระวังไว้โดยเฉพาะอย่างนักบวชนี่เข้ามาที่นี่เนี่ยมันจะเป็นปัญหาอาตมาไม่ให้เข้ามาคลุกคลีมากนักบวชต่างชาติแต่ถ้าคนคารวาสต่างชาติไม่มีปัญหาหรอกจะมาศึกษาจะมาเอาอะไรสอนให้หมดแนะนำให้ด้วยคุณได้ความจริงความรู้ลึกซึ้งอะไรเขาแค่ไหนจะเอาไปใช้ในบ้านในเมืองของคุณอย่างดีงามอะไรก็เอาทีเดียวอาตมาไม่มีปัญหานะแล้วก็ระมัดระวังไว้โดยเฉพาะอย่างนักบวชนี่เข้ามาที่นี่เนี่ยมันจะเป็นปัญหาอาตมาไม่ให้เข้ามาคลุกคลีมากนักบวชต่างชาติแต่ถ้าคนคารวาสต่างชาติไม่มีปัญหาหรอกจะมาศึกษาจะมาเอาอะไรสอนให้หมดแนะนำให้ด้วยคุณได้ความจริงความรู้ลึกซึ้งอะไรเขาแค่ไหนจะเอาไปใช้ในบ้านในเมืองของคุณอย่างดีงามอะไรก็เอาทีเดียวอาตมาไม่มีปัญหานะเพราะเขาก็มนุษย์เหมือนกันถ้าเขาทำได้ดีมันก็เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ชาติเพราะว่าธรรมะนี้ไม่ได้มากีดกันธรรมะนี้ไม่มีศักดินาอะไรว่าชาตินั้นชาตินี้ไม่ที่จริงทะลุหมดเลยไม่มีถือศักดิ์ศรีว่าเป็นชาตินั้นชาตินี้อะไรหรอกความจริงนะแต่ทีนี้อาตมาเองอาตมาอยากจะให้คนไทยนี่ก่อนเพราะว่าเราเป็นคนไทยเราพูดกันรู้เรื่องใช้ภาษาพ่อภาษาแม่ใช้ภาษาดั้งเดิมพูดกันให้มันเข้าใจแล้วก็พัฒนากันไปและเสร็จแล้วก็เราก็จะได้มีทั้งสภาพที่ดีในธรรมะของพระเจ้านี้เป็นทั้งระบบของสังคมเป็นทั้งระบบบริหารเป็นทั้งระบบการดำเนินชีวิตเป็นทั้งระบบความเป็นอยู่อะไรต่างๆนานาเลยจริงๆเลยในธรรมะของพระเจ้านี่ที่อาตมาพาทำมาเนี่ยอันนี้ยืนยันได้เพราะอะไรเพราะอาตมาไม่ได้ไปศึกษามาเลยจากศาสตร์ต่างๆนี่ไม่ว่ารัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์อะไรศาสตร์ศาสตร์ศาสตร์ศาสตร์อะไรไม่รู้กี่ศาสตร์เดี๋ยวนี้แยกแขนงกันไม่รู้กี่ศาสตร์อาตมาเสนอไปอีกศาสตร์หนึ่งคือขยะศาสตร์หรือขยะวิทยาก็ไม่เห็นรับนี่จริงๆนะถ้าเปิดแผนกนี้แล้วเรียนกันดีๆแล้วนะโอ้โหจะเรียนกันได้ดีแล้วก็จะเอามาปรับสังคมประเทศชาติได้ดีเพราะมันจะเป็นทั้งพิษภัยขยะเนี่ยมันจะเป็นทั้งพิษภัยที่ทำให้สังคมบ้านเมืองเดือดร้อนและทั้งเป็นการปรับแปรที่จะทำให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจได้ด้วยได้ด้วยเขายืนยันเป็นการปรับแปรที่จะเกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจด้วยในเรื่องขยะนี่เอาละอาตมาพูดไปในอโศกเองก็ยังไม่ค่อยตื่นตัวกันเท่าไหร่ยังไม่แต่ก็ค่อยๆขยับมาจนเนี่ยข้างนอกเขาเอาไปทำกันจริงๆจังๆขึ้นมาแค่นั้นน่ะอาตมาว่าอาตมามีนโยบายและมีความรู้กว้างกว่านั้นอีกนะกว่าที่เขาเอาไปทำนั้นว่าจะแนะนำแต่ไม่ใช่ว่าอาตมามีความรู้ในรายละเอียดนะถ้ารายละเอียดมันจะมีอีกรายละเอียดที่มันเจาะลึกลงไปในด้านวิทยาศาสตร์ในเชิงของการพัฒนาในการพาณิชย์อะไรก็ตามแต่มันจะมีมากกว่านั้นที่อาตมาไม่รู้กว้างขวางไปถ้าเผื่อว่าพวกเรามีความรู้ในด้านขยะอันนี้อาตมาที่พูดง่ายๆแบ่งออกเป็นอย่างขยะนี่เอามารียูสเอามารีแพร์เอามารีไซเคิลหรือสุดท้ายเป็นรีเจ็คไปไอ้แค่นี้ยังจะขยายมากกว่านี้ได้อีกแต่ในพวกนี้เจาะลงไปอย่างขยะนี้เอามา reuse เอามาใช้ซ้ำได้เลยของพวกนี้มันยังพอใช้ได้พวกที่มันร่ำรวยมันทิ้งขว้างอะไรเนี่ยเยอะนะเอามาใช้ได้ก่อนพอสมควรตามวาระเวลาหรือเอาเรามาชำรุดนิดหน่อย repair ซ่อมแซมตกแต่งมันนิดหน่อยมันก็ใช้ได้แล้วเอามันใช้ไม่ได้แล้วมันรู้สึกว่าซ่อมก็ไม่คุ้มกับการซ่อมนะใช้ซ้ำก็ใช้ไม่ได้แล้วซ่อมก็ใช้ไม่ได้อ้าวรีไซเคิลจะปรับแปลตัวไปยังไงก็รีไซเคิลวิธีรีไซเคิลมีอีกนานาสารพัดเพราะอันนี้นะจะใช้หลักวิทยาศาสตร์อีกมากเลยเรียนรู้แขนงทางวิทยาศาสตร์ทางเคมีฟิสิกส์อะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะมาจัดการกับไอ้รีไซเคิลแปลตัวเนี่ยไปต่างๆนานามันจะใช้ไปได้กี่ชั้นกี่ชั้นกี่ชั้นกี่ชั้นแม้แต่คำว่าพลาสติกคำเดียวเนี่ยเอามาแปลรูปจะแปลไปได้อีกกี่ชั้นกี่ชั้นกี่ชั้นในลักษณะของเอามาอย่างฐานะขยะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็มาแยกประเภทแล้วก็มาวิจัยเราวิจัยมีความรู้ทางด้านวิจัยแล้วอันนี้เข้านี้ทางด้านเคมีเรารู้แล้วทางด้านฟิสิกส์เรารู้แล้วก็มาทำประโยชน์ใหม่ให้มันกลับกลายไปเป็นสภาพใหม่ที่จะเอาไปใช้รีไซเคิลต่างๆนี่เป็นต้นหรืออันอื่นก็เหมือนกันแม้แต่ขยะที่เป็นของกินอาหารที่เน่าเสียเกิดแบคทีเรียเราก็มาปรับตัวแปรตัวทางจุลินทรีย์ทางอะไรอะไรที่ทางเป็นปุ๋ยเป็นธาตุอะไรที่เรามาใช้ประโยชน์อีกแม้แต่ที่สุดไปใช้เป็นยารักษาโรคไปใช้เป็นเครื่องขัดเครื่องกราวอะไรนี่อีกพวกนี้เนี่ยที่เราก็มาเป็นมาเรื่อยๆถ้าเราตั้งเป็นคณะขยะวิทยาและศึกษากันจริงๆเลยนะแล้วก็เอามาปฏิบัติ จริงเมื่อเรียนรู้มีความรู้แล้วเอามาใช้สอยมาปฏิบัติในชีวิตจริงนะเรื่องนี้ก็จะเป็นสิ่งดีนะมันเป็นการขัดเกลากิเลสมากเลยว่าขยะนี่คนมันรังเกียจใช่ไหมมันรังเกียจต่ำต้อยนี่เห็นไหมเรื่องศักดินาของหัวใจเรื่องอัตตามานะมันถือดีถือตัวถ้าไปคลุกคลีเอาไปทำงานขยะโอ้โหฉันต่ำนะเห็นไหมมันมีเชิงชั้นของสังคมแล้วก็ไปปฏิบัติดูสิเราจะลดอัตตามานะได้ไหมหรือเรารังเกียจก็เป็นอัตตาของเราชนิดนึงรังเกียจว่ามันขยะเราก็มีความรู้นี่มันจะสกปรกเราก็ล้างได้ใช่ไหมในตัวเราอุจจาระทุกวันมันก็สกปรกไอ้ขยะมันจะหน้าขยะขยงถ้าอุจจาระที่ไหนแล้วใช่ไหมขยะเนี่ยมันจะเน่าเหม็นขนาดไหนมันก็เหมือนกันกับอุจจาระนั่นแหละก็อุจจาระนี่เราก็ยังรู้จักการชำระรู้จักการป้องกันรู้จักการจัดการชะล้างอะไรได้หรืออยู่กับมันได้ขยะมันก็ทำได้แล้วก็รู้จักวิธีแล้วก็เอามาทำให้เป็นประโยชน์เป็นอะไรต่ออะไรไปเราก็จะได้ลดละความยึดถือลดละความติดลดละที่เราในอะไรมีความรู้สึกติดยึดนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องของจิตวิทยาเป็นเรื่องของอะไรต่างๆนานาเลยโดยเฉพาะวัตถุสมบัติอยู่ในโลกสิ่งเหล่านี้ที่อาตมาหยิบขึ้นมาอธิบายหยิบขึ้นมาขยายความให้ฟังนี่เป็นเรื่องของธรรมะทั้งสิ้นเป็นเรื่องที่นำพาให้ทำอยู่อาตมานำพาให้ทำอยู่นะเพราะงั้นก็อยากให้พวกเรานี่ขนขวายขึ้นพยายามทำให้ละเอียดละออยิ่งกว่าที่อาตมาพูดนี้พวกคุณมีปฏิภาณมีความเฉลียวฉลาดก็ไปช่วยแต่ละคนแต่ละครอบครัวแต่ละกลุ่มหมู่ก็ไปทำขึ้นมาเราจะได้ช่วยตัวเราปฏิบัติธรรมด้วยแล้วสิ่งที่เราสร้างสรรค์หรือกระทำขึ้นนั้นก็เป็นเครื่องอาศัยใช้สอยเป็นเรื่องที่จะดำเนินในชีวิตผู้อื่นพบเห็นอธิบายได้ขยายความออกไปการพัฒนาสังคมพัฒนามนุษยชาติมันก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ต้องไปรอนักการเมืองไม่ต้องไปรอข้าราชการข้าราชการที่จะมาทำประโยชน์แก่ประชาชนในหน่วยนั้นหน่วยนี้หน่วยบรรยายหน่วยให้ความรู้หน่วยไปแบกหามช่วยเลยนั่นแหละกระทรวงต่างๆข้าราชการประจำต่างๆอะไรก็ตามก็เพื่อที่จะทำงานช่วยเหลือประชาชนในลักษณะพวกนี้เขาไม่ค่อยจะเข้าใจเขาทำอย่างกับเป็นเจ้าเป็นนายไปหมดแล้วเราไปขอความช่วยเหลืออะไรก็เสียเวลาจะให้ความรู้ให้อะไรก็ไม่ค่อยได้ให้บ้างก็ให้ไปงั้นนะทำไปตามประสาไม่ค่อยเน้นเข้าไปจนถึงขั้นถึงตอนให้มันสำเร็จรุ่งเรืองอะไรเป็นการเลี้ยงชีวิตอาศัยการราชการอาศัยงานอะไรเลี้ยงชีวิตไปนะได้เปรียบนะชาชามเย็นชามก็ขึ้นไปจนกระทั่งกว่าจะปลดเกษียณก็ได้อยู่ได้กินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าแล้วก็ให้ลูกเต้ามาเป็นอย่างฉันได้เปรียบไปคนพื้นที่ต้องลงมือทำอะไรพวกนี้ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้รับการกดขี่ขูดรีดถูกขูดรีดถูกอะไรไม่เข้าใจทั้งนั้นเกิดความเป็นศักดินาแบ่งแยกกันอยู่ทุกวันนี้เพราะงั้นเราก็ไม่เอาละเราจะกลายไปเป็นคนที่ไปกดขี่ขูดรีดได้เปรียบแล้วก็มาเป็นประชาชน 100% แล้วพยายามพัฒนาสิ่งเหล่านี้ไปเพื่อพัฒนาให้เห็นว่าคนเราจะรับใช้ประชาชนที่ไม่เรียกด้วยภาษาคำว่าข้าราชการเราก็ทำอยู่ในนี้หลายคนทำอยู่กับพวกเรานะเป็นพวกที่จะต้องกินต้องใช้อะไรอยู่บ้างหลายคนก็ไม่ต้องกินต้องใช้แล้วขออภัยไม่จำเป็นต้องกินต้องใช้ไม่ต้องเอารายได้แล้วทำงานอยู่กับพวกเราเนี่ยก็เหมือนข้าราชการในพวกเราก็อยู่ในหมู่กลุ่มพวกเราทำงานกับพวกเราเพื่อที่จะเกื้อกูลพวกเราอยู่อย่างนี้มันซ้อนเชิงรุ่มฟังดีๆเห็นไหมมันช้อนเหมือนกับกลุ่มมนุษย์สังคมมนุษย์มันช้อนซ้อนอยู่กับสังคมของประเทศที่เป็นระบบแบบนั้นพวกเรามีทั้งผู้บริหารมีทั้งผู้บริการมีทั้งผู้ผลิตของประเทศชาติก็มีผู้บริหารผู้บริการผู้ผลิตเหมือนกันหรือมีนักบวชที่ปรึกษาก็มีเหมือนกันของเราก็มีที่ปรึกษาก็ร่วมมือกันทำช่วยกันเกื้อกูลกันไปนักบวชนั้นแน่นอนไม่มีรายได้อยู่แล้วนักบริหารก็ไม่ควรมีรายได้หรือมีรายได้ให้น้อยที่สุดนักบริการก็ต้องมีรายได้มากกว่าหน่อยมีสิ่งที่จะต้องมาอาศัยใช้สอยเพราะว่ากิเลสเขายังเยอะภาระเขายังมากส่วนนักผลิตนั้นต้องได้มากกว่าเพื่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นอาตมาแบ่งไว้คร่าวๆซึ่งเราก็พอเข้าใจแล้วก็ปรับสภาพนั้นมาในทุกวันนี้ก็มีเป็นชั้นเป็นตอนเป็นกลุ่มหมู่สังคมชาวอโศกค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเรื่อย ถ้าจะมองกันอย่างมีภูมิปัญญาดีๆมันก็ซ้อนอยู่กับสังคมประเทศนั่นแหละแต่เราไม่ได้ไปตั้งชื่อเรียกชื่ออะไรเท่านั้นเองแล้วก็ทำกันอยู่เงี้ยนี่คือสังคมซ้อนสังคมและมีลักษณะอย่างนี้และขอยืนยันว่าไม่ใช่อื่นเลยคือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่อื่นคือการปฏิบัติธรรมจริงๆถ้าเราปฏิบัติธรรมของพุทธเข้าใจอย่างสัมมาทิฏฐิถูกต้องเราก็จะพัฒนากันไปนะทุกวันนี้ได้พอสมควรนะอาตมาต้องการเร่งรัดพัฒนาชาวอโศกที่พอรู้พอเข้าใจแล้วเร่งรัดพัฒนาให้มากขึ้นเพราะมันดูเหมือนจะเป็นโอกาสเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่คนเขาทางสังคมข้างนอกหรือนักบริหารหรือนักรู้พวกนักวิชาการพวกเทคโนแครตต่างๆเขาพวกชักจะมองพวกเราพอสมควรแล้วมองเข้าใจพวกเราขึ้นมาบ้างแล้วก็พยายามหลายคนกล้าไปเปิดเผยในที่สาธารณะที่ส่วนกว้างแม้แต่เนี่ยอาตมาได้ข่าวมาแม้แต่พระพยอมเดี๋ยวนี้ไปเทศงานนี้งานหมอมีชัยนี่ก็ไปเทศก่อนอาตมาเทศก็ยกตัวอย่างเลยยกตัวอย่างเนี่ยยังชุมชนสันติอโศกเขาราชธานีอโศกเนี่ยต้องมาเป็นคนต้องพัฒนามาอย่างนี้ต้องเป็นกลุ่มคนอย่างนี้ต้องจะช่วยบ้านเมืองได้เดี๋ยวนี้ก็มีเห็นสันติอโศกราชธานีอโศกหรือว่ากลุ่มสันติอโศกนี่แหละเอาจริงเป็นกลุ่มเป็นหมู่รู้ป่ะโอ้เดี๋ยวนี้พระพยอมเนี่ยแม่ให้คะแนนนะเป็นคำตอบสุดท้ายจริงหรือเปล่าอาตมายังไม่แน่ใจว่าพระพยอมจะเป็นคำตอบสุดท้ายแต่ก็ถือว่าเป็นคำตอบสุดท้ายตอนนี้ในงวด 60,000 เนี่ยคำตอบสุดท้ายถ้าในงวดแสนก็ค่อยว่ากันอีกทีส่วนคำตอบสุดท้ายล้านค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งเอาละเนี่ยก็เข้าใจตอนนี้มีหลายผู้หลายคนนะเข้าใจแล้วก็เอาสันติอโศกกล้าที่จะยืนยันประกาศต่อที่สาธารณชนว่าสันติอโศกกล้ากล่าวงี้เลยราชธานีอโศกพระชาอโศกนี่แหละกลุ่มนี้มีอันนั้นอันนี้ก็ขยายความอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเขาพอรับได้นะเขาพอได้แล้วหลายผู้หลายคนแม้ไม่กล้าพูดแต่ในใจลึกๆเขาก็เข้าใจก็เห็นดีอาตมาเข้าไปเทศในวัดเขาไม่ไล่ออกจากวัดนี่ก็ถือว่าเป็นการก้าวหน้าขนาดนึงแล้วนะอนุญาตให้อาตมาไปเทศได้เขาก็ไม่ว่าอะไรเดี๋ยวนี้ไปเทศวัดนั้นวันนี้พอสมควรเดี๋ยวนี้เนี่ยเดือนพฤศจิกาเนี่ยไปเทศวัดตรงกลางงานนิติภูมิวันนี้ก็วานนี่ก็ไปเทศที่ไม่ใช่เดือนพฤศจิกาเดือนตุลาพฤศจิกาที่5พฤศจิกาเนาะไปเทศพฤศจิกาเนี่ยโอ้ถึงวันนี้เนี่ยเพิ่งจะครึ่งเดือนเนาะยังก็เกือบจะค่อยๆไปหาปลายเดือนแล้วเทศมา2วัดแล้วเนาะเทศมา2วัดแล้ววัดตรีทศเทพกับวัดดงกลางที่ตราดนั่นก็คงจะได้รับเชิญไปเทศบ่อยขึ้นมั้งเนาะวัดนั้นวัดนี้สักเมื่อไหร่จะได้ไปเทศวัดบวรก็ยังไม่รู้นะทำไมหัวเราะอ่ะนะพวกคุณเข้าใจนะประเทศวัดบวรมั่งนะมีคนนิมนต์ไปทางโน้นก็อนุญาตให้อาตมาไปเทศวัดบวรได้เหมือนกันนะลองรอฟังข่าวดีอย่างนี้บ้างก็ได้มันอาจสักวันหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะเสร็จแล้วยังน่าชื่นชมยิ่งกว่านั้นพอไปเทศแล้วปรากฏว่าพระธรรมดิลกพระเทพไหมเทพพระเทพดิลกใช่ไหมเทพดิลกใช่ไหมเจ้าคุณโสพลคณพรน่ะท่านได้เลื่อนไปชั้นเทพแล้วไปเทพไม่ได้ลงก็มานั่งฟังซะด้วยเนี่ยโอ้โหอะไรจะดีปานฉะนั้นนะนี่เราฝันหวานนะฝันกลางวันไปก่อนเนาะเราฝันกลางวันไปก่อนภาคเพียรไปดูนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่ชี้บ่งบอกว่ามันเป็นความพัฒนาได้ถ้ามันเป็นอย่างนี้คือเขายอมรับเขาเข้าใจนะจะยอมรับหรือเข้าใจเราก็ไม่ใช่ว่าเราหลงตัวเองเราก็พิสูจน์ข้อไม่จริงหรือจุดบกพร่องที่ไม่ถูกต้องอะไรของเราด้วยตรวจสอบสอบทานกับธรรมวินัยกับอะไรของพระเจ้ากับลักษณะต่างๆให้จริงตรวจสอบทั้งรูปธรรมโดยเฉพาะนามธรรมจิตวิญญาณทุกวันนี้เราได้ความสุขสงบดีจริงหรือไม่ สุขวุปสมโมสุขหรือสุขสงบหรือปรมังสุขขังของพระเจ้าเป็นลักษณะอย่างไรเข้าใจให้ดีเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็มาตรวจสอบอ๋อใช่ลักษณะเงี้ยปรมังสุขขังเนี่ยเราไม่ติดยึดในอบายมุขนี่สงบแล้วจิตของเราโอ้ไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องเสียทุนรอนแรงงานอะไรแล้วนี่หลุดพ้นมาได้แล้วนี่เรียกว่าหลุดพ้นส่วนที่เป็นสาระที่ต้องอาศัยมีอะไรบ้างลดไปอีกมันยังมีอัศทาอะไรอีกล่างไปอีกตรวจสอบนะนี่เราไม่โลภเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่เราไม่โทสะไม่ปฏิฆะหรือไม่อารติมันมีความละเอียดนะโทสะนี่ขนาดแรงนะปฏิฆะนี่ยังขนาดกลางนะอารตินี่หน่อยเดียวนะยังตะงิดไม่ชอบใจอะไรอยู่นี่เป็นต้นภาษาพระท่านมีคำพวกนี้นี่มันสายโทสะด้วยกันเนี่ยโทสะก็ตัวภาษารากเหง้าเลยปฏิฆะก็สายเดียวกันแต่ว่าละเอียดลงไปอีกยิ่งอรติยิ่งน้อยลงไปอีกอะไรเงี้ยเราต้องเข้าใจภาษาพวกนี้มันสื่อสภาวะอย่างไรเรามีมากมากหรือมีน้อยมีกลางมีหยาบมีละเอียดอย่างไรศึกษาดีๆปฏิบัติลุละจริงๆพิสูจน์ธรรมะพระพุทธเจ้าหน่อยนาอย่าไปดูถูกตัวเองว่าโอ้ยชาตินี้เราไม่เอาหรอกอรหันต์ไม่ใช่ไม่เอามันไม่ได้กับช่างมันพยายามภาคเพียรเอาสิจะไปท้อถอยไปท้อแท้ทำไมต้องพิสูจน์พระพุทธเจ้ามาหลอกเราหรือเปล่าว่าอรหันต์มีจริงอรหันต์เป็นอย่างไรพิสูจน์ไปจนกระทั่งมันถึงให้ได้เราจะได้เชื่อว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่ประเสริฐสุดยอดและมีจริงไม่ใช่ของมาหลอกมาลวงต้องทำให้ได้นะอาตมาอยากจะได้อรหันต์เก้ารูปเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ภาคเพียรอยู่นี่เร่งรัดพัฒนาทุกวันเทศทุกทีก็เร่งเราอย่างนี้ทุกทีมันก็อย่าไปให้อาตมาพูดเปล่าๆนักเนี่ยมานั่งฟังกันหลายร้อยนี่ก็พอสมควรเนี่ยฟังขนาดนี้เรียกว่าหุ่นไม่ตกนะขนาดนี้วันอาทิตย์เนาะฟังกันธรรมะขนาดนี้ก็พอใช้ได้นะยิ่งเทก็ยิ่งหนาขึ้นไอตอนก่อนเทนี่มันกระจุกน้อยเดียวชอบมาสายแล้วก็มาตอนหลังๆไม่ได้ฟังของดีนะเอาละอาตมาเลยเวลามาพอสมควรตามฐานะอาตมาตามคาแรคเตอร์อาตมาเป็นอย่างนี้แหละนะก็ได้อธิบายในลักษณะที่คิดว่าควรจะอธิบายสู่คนฟังเพิ่มเติมเสริมจากฐานรากอย่างเดิมแล้วก็ขยายความให้พิสดารให้เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมกับการพัฒนาสังคมหรือพัฒนาเศรษฐกิจนั้นอันเดียวกันถ้าฟังวันนี้เข้าใจแล้วมันไม่ได้ค้านแย้งอะไรกันแต่มันมีวิธีการหรือนโยบายหรือจุดเป้าหมายทฤษฎีที่ต่างจากทุนนิยมเท่านั้นเองนะความพุทธก็เป็นอย่างพุทธนะสำหรับวันนี้พอ มีประเทศไทยประเทศเดียวครับคิดดูสิฮะของมันจะเกิดในปี2546คราวนี้เลื่อนมาเป็นอะไรครับ2545ทำไมต้องเลื่อนโดยไม่รู้ผมเข้าใจของผมเองซึ่งความเข้าใจอันนี้จะผิดจะถูกก็ไม่ทราบตรงที่ว่าคุณสุประชัยนั้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วคุณสุประชัยเนี่ยท่านเองก็กำลังจะไปเป็นผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกนั่นหมายความว่าต้องทำตามปรัชญาองค์การการค้าโลกองค์การการค้าโลกก็คือว่าใครใครค้าใครอยากจะขายก็ขายคืออยากจะให้มันเสรีไปทั้งโลกนะทีนี้ถ้าเสรีอย่างนี้เนี่ยอยากจะถามว่าคนที่จะมาชกกันเนี่ยมันน้ำหนักเท่ากันไหมครับการชกกันแบบเสรีนี่หมายความว่าเราเอาคนน้ำหนัก100กิโลกรัมตัวใหญ่ใช่ไหมครับสูงประมาณ190เซนติเมตรมีเป็นนักกล้ามด้วยรูปร่างใหญ่โตมากเอามาชกกับเด็กอายุ12ขวบบ้านเราสูงแค่160เซนติเมตรเท่านั้นเองครับให้ชกกันยังไงเนี่ยไม่มีทางเลยในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นบริษัทของเขาเป็นบริษัทใหญ่ๆเขาจะมาลงทุนในบ้านเราเนี่ยลงทุนสร้างห้างแมคโครตูมหรือว่าสร้างห้างอะไรมาตูมปั๊บเนี่ยเขาโยนเศษเงินของเขาเข้ามาเท่านั้นนะโยนเศษเงินเล็กๆของเขาเท่านั้นนะเอาเท้าเขี่ยๆมาด้วยนะครับ 5,000 ล้านบาทแต่เงิน 5,000 ล้านบาทในบ้านเรามันใหญ่มั้ยครับมันใหญ่โตมโหฬารของเราเนี่ยนะฮะเข็นรถขายตามเข็นรถขายไปต่างๆนานาเนี่ยเงิน 2-3,000 บาทก็มีเงิน 5,000 บาทของเราเนี่ยเงิน 5,000 บาทของเราเนี่ยเป็นเงินที่มีค่าเหลือเกินครับแต่เงิน 5,000 ล้านบาทของอเมริกาเนี่ยซึ่งมันมากกว่าการเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเท่าเนี่ยเขาถือว่าเป็นเศษเงินของเขาเท่านั้นเองแต่การที่เอาทุน2อันมาชนกันอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยมี2กรอบที่ผมเล่าให้ฟังนะกรอบแรก10ประเทศกรอบที่200กว่าประเทศไอ้กรอบที่2เนี่ยจะเริ่มในปีพ.ศ. 2553ป

ดังนั้นการรวมกลุ่มกันเป็นการสร้างอำนาจให้กับกันเองอำนาจทำไมครับอำนาจในการซื้ออำนาจในการขายขายเหมือนกันพ่อค้าคนกลางจะมาซื้อของเราเราบอกว่าถ้าซื้อเธอต้องซื้อราคาถึงเพราะต้นทุนชั้นเท่านี้เธอต้องซื้อราคาเท่านี้แต่เขาไม่ซื้อทำไมครับเราก็ไม่ขายแล้วพอไม่ขายตูมปั๊บทำไมฮะเขาก็จะมีปัญหาเขาก็ต้องการถ้าเขาต้องการมากๆเนี่ยราคาเท่าไหร่ก็ต้องซื้อดังนั้นเนี่ยนะฮะหรืออย่างกับบางทีเนี่ยเราไปเจอซอยเนี่ยซอยในกรุงเทพเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าอนิจจนาใจมากครับซอยตามชานเมืองเนี่ยในซอยนั้นสมมุติมีบ้านอยู่ร้อยหลังมีบ้านอยู่ร้อยหลังเนี่ยตรงปากซอยมีร้าน 7-Eleven ตรงอีกข้างด้านขวามีร้าน 7-Eleven ด้านซ้ายมีร้านอะไรครับมีร้านไอ้ AMPM ของเมืองนอกทั้งคู่เลยครับดูซิว่าคนในบ้านคนในซอยนั้นร้อยบ้านเนี่ยถ้าคนทั้งร้อยบ้านเนี่ยมารวมกลุ่มกันบอกเอางี้กันแล้วกันเรามาตั้งร้านสากลเป็นร้านค้าสากลปากซอยเนี่ยมันมีตึกว่างอยู่ตึกนึงแล้วก็จ้างเด็กขายเขา2คนจ้างผู้จัดการร้าน9คนนึงแล้วคน100คนในซอยเนี่ยรวมกลุ่มกันเป็นสากลร้านค้าเนี่ยเราซื้อของในร้านนั้นกำไรกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยพอสิ้นปีทำไมครับก็คืนให้กับทุกคนของราคา10บาทเนี่ยกำไร3บาทสมมุตินะฮะของ10บาทไอ้กำไร3บาทผมซื้อสบู่2ก้อนราคา20บาทกำไร6บาทสิ้นปีผมก็ได้กำไรคืนแต่ปรากฏทำไมบ้านเราเนี่ยไม่รวมกลุ่มกันอย่างนี้นะฮะที่ไม่รวมกลุ่มกันอย่างนี้เนี่ยเพราะมีการทำลายจากข้างบนมาทำลายจากทางรัฐบาลมาทีนี้ทำไมทางรัฐบาลเนี่ยต้องทำลายครับเพราะคนที่หนุนรัฐบาลส่วนมากเนี่ยจะเห็นว่าเป็นพ่อค้านายทุนเขาหนุนไว้เงินบริจาคตามพรรคต่างๆเนี่ยนะเป็นเงินจากไหนครับเป็นเงินจากธนาคารทั้งนั้นเป็นเงินจากธนาคารเป็นเงินจากบริษัทใหญ่อย่างบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเวลาเขาแจกเงินพรรคการเมืองน่ะเขาแจกเงินพรรคนี้100ล้านพรรคนี้50ล้านพรรคนี้100ล้านเขาแจกทุกแห่งเลยนะฮะทีนี้พอแจกตูมปั๊บเนี่ยทางรัฐบาลเองเวลามาเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยจะออกกฎหมายอะไรมาเนี่ยก็ต้องเกรงใจนายทุนเหล่านี้แล้วสุดท้ายเนี่ยบ้านเมืองก็มันก็ถึงข่าวขอบคุณมากครับมันก็ถึงข่าวแย่ไปงี้เรื่อยๆฮะยกตัวอย่างเช่นอันนึงที่ผมมองดูว่ามันน่าจะเกิดทำไมไม่เกิดกฎหมายปฏิรูปที่ดินเนี่ยผมไปจังหวัดโคราชนั่นครับผมไปโคราชเนี่ยสองข้างทางเนี่ยที่มันเต็มมันโล่งไปหมดเลยนะฮะที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตเลยนะเป็นที่โล่งๆเฉยๆเป็นร้อยๆไร่ทีเดียวนะฮะเวลาขับรถไปเนี่ยพอพ้นที่โล่งๆนั้นไปร้อยไร่ก็ไปเจอหมู่บ้านคนอีสานเขาก็อยู่กันแออัดเบียดกันแทบจะขี่คอกันเข้าห้องน้ำครับแอตรงนั้นนะฮะแล้วเราไปดูว่าเอ๊ะทำไมนะที่ตรงนี้300-400ไร่มันโล่งไปหมดเลยพอไปถามเขาครับไอ้ที่300-400ไร่เนี่ยเป็นของนายทุนคนเดียวฮะซื้อไว้กะจะทำสนามกอล์ฟซื้อกะไว้ว่ากะจะไปทำไมครับกะว่าจะต้องไปหากำไรแบบในอนาคตแต่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตอะไรเลยนะฮะพอขยับจากพอพ้นจากไอ้แปลง300-400ไร่นี้ไปครับเป็นชุมชนเล็กๆคนแออัดบ้านที่ปลูกติดกันเลยฮะแล้วก็เบียดกันอยู่อย่างนั้นนะฮะเพราะกฎหมายปฏิรูปที่ดินไม่ออกมาจริงๆแล้วรัฐบาลน่าจะออกกฎหมายมาซะได้ซ้ำว่าที่ใดก็ตามถ้ามี10ไร่เก็บภาษีเท่านี้มี20ไร่เก็บภาษีเท่านี้ถ้า20ไร่ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต้องเก็บภาษีมากเท่านี้คนสะสมที่ไว้มากๆจะได้ทำไมครับจะได้เสียภาษีมากจะได้ขายออกจะได้ระบายออกให้คนจนๆที่ไม่มีที่ทำกินนั้นได้ทำกินบ้างแต่ปรากฏว่ากฎหมายอย่างนี้ไม่ออกมาเลยถามว่าไม่ออกมานี่เพราะอะไรครับเพราะคนที่ไปนั่งในสภาผู้แทนราษฎรนั้นคนที่ไปนั่งในรัฐบาลนั้นบางคนเป็นเจ้าของที่ดินซะเองบางคนก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทใหญ่ๆที่มีที่ดินมากๆอ่ะมีนักการเมืองอยู่คนหนึ่งทราบว่าอยู่แถวจังหวัดสมุทรปราการคนเดียวมีที่ดินเกือบจะแสนไร่คนเดียวก็ญาติเขาทั้งหมดในตระกูลเขาเนี่ยมีที่ดินรวมแล้วเนี่ยทั้งภาคเหนือภาคใต้ทั้งภาคตะวันออกรวมแล้วเนี่ยเกือบจะแสนไร่มีได้ยังไงอ่ะคนกลุ่มเดียวเท่านั้นนามตระกูลเดียวเท่านั้นเองครับถ้าที่แสนไร่เนี่ยคนอีกต้องการอีกเท่าไหร่ถ้าลงเก็บภาษีไร่นึงสักเท่าไหร่ครับไร่นึงสัก50บาทเท่านั้นต่อปีเนี่ยหรือว่าไร่ละ100บาทอะไรก็ว่าไปยิ่งมีมากไม่ก่อประโยชน์ต้องเก็บภาษีมากเขาก็ต้องปล่อยที่ดินน่ะมาให้คนยากคนจนทำมาหากินทุกคนก็จะมีงานทำอะไรอย่างนี้ผมพูดออกมานี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากจะให้เห็นว่ากฎหมายดีๆน่ะมันไม่ออกมาเพราะคนข้างบนนั้นเขาควบคุมอยู่นะฮะดังนั้นเนี่ย ในบ้านเราเนี่ยคนต่อไปไม่มีที่ทำมาหากินนะครับ คนไม่รวมกลุ่มกันไม่รวมกลุ่มกันเพราะทำไมครับเพราะทางรัฐบาลน่ะมาบังคับแบบมาบีบไว้มาแกล้งนั่นแกล้งนี่สหกรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของคนมารวมกลุ่มกันรวมกลุ่มกันด้วยอะไรครับด้วยกฎหมายหรือเปล่าไม่ใช่ฮะรวมกลุ่มกันด้วยใจด้วยใจรู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมนะคำว่าสัตว์สังคมสังคมก็คือการต้องรวมกันเป็นชุมชนเป็นกลุ่มแต่รัฐบาลพยายามทำไมครับให้มนุษย์แยกออกไปเพื่อคนจะได้มารวมกันคิดทีนี้พอเป็นงี้ปุ๊บเนี่ยรัฐบาลก็พยายามไอ้คำว่าสากลเนี่ยคนอยากจะรวมกลุ่มกันเนี่ยด้วยธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วแต่รัฐบาลพยายามจะแกล้งว่าสากลมันเป็นแค่นี้เองสากลเนี่ยเป็นเพียงแค่ว่ามากู้สตังค์เท่านั้นเองสากลเป็นเพียงแต่ว่าสิ่งที่กู้สตังค์ดอกเบี้ยต่ำสากลเป็นเพียงแต่คนมารวมกลุ่มกันแล้วก็มาโกงๆกันทำนองเนี้ยภาพพจน์ก็ออกไปอย่างนั้นแม้แต่คนในรัฐบาลเองเนี่ยท่านคงจะได้ข่าวมา 2-3 วันนี้ฮะสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานีมั้ยครับนะจริงๆไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาถือหุ้นกันเป็นคนนึงเป็นล้านๆบาทเลยครับสากลถ้าถือหุ้นล้านบาทนี่ก็พังแล้วครับแย่แล้วปรัชญาหายไปแล้วฮะแต่ปรากฏเป็นไงครับมาถือหุ้นซะละล้านแม้แต่นายกก็ยังถือหุ้นซะมากมายนั่นเป็นการทำลายสากลถ้าท่านนายกบอกว่าท่านไม่ได้ถือเองใครไม่รู้เอาชื่อท่านไปใส่ก็นั่นหมายความว่าใครบางคนนะต้องการจะทำลายภาพพจน์สากลทำให้สากลเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ดีไปเป็นเรื่องโกงกันเป็นเรื่องที่คนรวยก็มีหุ้นมากทำนองเนี่ยฮะนี่คือการทำลายอย่างหนึ่งหลายประเทศครับเขาไม่มีกฎหมายสากลเลยนะแต่ของเขาอยู่ไปได้แล้วก็สากลเขาเจริญรุ่งเรืองคนมารวมกลุ่มการรวมเป็นชุมชนกันทีนี้ในทางออกของบ้านเราเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะฮะว่าคนเกษตรกรก็จะตกงานใช่ไหมครับพวกขายของร้านเล็กๆก็ต้องตกงานหมดต่อไปคนก็ไปขายตามห้างฝรั่งหมดร้านค้าไม่มีฮะไอ้พวกร้านค้าเล็กแบบของไทยไม่มีตลาดสดก็จะไม่มีฮะคนจะหันหมดกับตลาดสดก็จะไม่มีคนจะไม่ไปกินของตามตลาดสดเมื่อกี้ผมฟังพระท่านฟังท่านสมณะท่านเทศนะท่านบอกเด็กหันไปกินช็อกโกแลตนะฮะไม่มากินถั่วดำถั่วแดงต่างๆเนี่ยนะฮะอันนั้นเป็นความจริงครับกระจายไปหมดในตามทุกจังหวัดอำเภอแม้แต่บ้านนอกไกลๆนะเด็กก็ต้องขับรถหรือว่านั่งรถมาในเมืองเพื่อกินอะไรครับกิน KFC ไปกิน McDonald's อะไรทำนองเนี่ยนะฮะนั่นหมายความต่อไปก็หมดแล้วพวกตลาดต่างๆหมดไปคนจะตกงาน80บวกก็ประมาณ8บวก15เท่าไหร่ครับเป็นประมาณ 85% 90กว่า%ที่นี้พอตกงานจริงๆเนี่ยที่เหลือทำไงครับที่เหลือก็คือต้องไปรับจ้างเขาทำงานในโรงงานเจ้าของโรงงานเป็นใครครับเจ้าของโรงงานนั้นก็เป็นชาวต่างชาติส่วนมากเขาก็จะมาลงทุนตอนนี้ก็ส่งเสริมให้เขาเข้ามาลงทุนแล้วดังนั้นต่อไปคนพวกเราเนี่ยที่อยู่ในประเทศดังเดิมเนี่ยนะฮะจะกลายเป็นใครครับกลายเป็นคนที่เช้าตื่นขึ้นมาต้องเร่งรีบนั่งรถสองแถวบ้างนั่งรถบริษัทบ้างไปที่โรงงานทำงานเย็นขึ้นมาเขาก็ปล่อยเราให้กลับมาบ้านกลางคืนให้นอนเอาแรงเงินเขาก็จะให้ค่าแรงงานก็จะเพียงพอแต่แค่ว่าซื้ออาหารใส่ปากนอนให้มีแรงเช้าขึ้นมาก็เอาไอ้แรงที่นอนพักนั่นนะฮะมาทำงานให้เขาต่อไปมันจะเป็นวัฏจักรอย่างนี้แล้วไม่ใช่ไม่เคยเกิดนะมันเกิดมาแล้วครับในทวีปแอฟริกาเกิดมาแล้วฮะแล้วไม่ใช่ประเทศเดียวนะ53ประเทศด้วยมันจะกลายเป็นจุดไปตรงนั้นแล้วตอนนี้เขาพยายามจะมาให้เรามีการศึกษาการที่เราจัดศึกษาเองเนี่ยอย่างชุมชนอโศกจัดการศึกษาเองมีโรงเรียนเองเนี่ยเป็นเรื่องถูกต้องที่สุดเขาพยายามไม่ให้เราเนี่ยมีการจัดการศึกษาด้วยตัวเองขึ้นมาครับเราเคยกู้เงินเงินของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียมาหลายครั้งแต่ครั้งหลักๆเนี่ยเรากู้มาอีก2รอบอะรอบนึงกู้มา500ล้านเหรียญสหรัฐอีกรอบนึงกู้มา400ล้านเหรียญสหรัฐผมจำไม่ได้แล้วว่าไอ้รอบที่กู้มา500ล้านเหรียญน่ะอัตราการแลกเงินมันเท่าไหร่เพราะของเรามันขึ้นตั้งแต่25บาทจนถึง40กว่าบาท42บาทก็มีเฉลี่ยอย่างนี้กันแล้วกันครับว่าถ้าอัตราการแลกเงิน40บาทเรากู้มารอบแรก500ล้านบาท54 20นั่นหมายความเป็นเงินเท่าไหร่ครับ 20,000 ล้านบาทรอบที่หลังกู้มาเท่าไหร่ครับ400ล้านบาท44 46นั่นหมายความว่า 16,000 ล้านบาทเรากู้มาแต่ละรอบเนี่ยด้วยความเข้าใจผิดของคนในประเทศว่าไอ้ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียเนี่ยมันเป็นของประเทศต่างๆที่เป็นชาติในทวีปเอเชียเราเข้าใจผิดครับรัฐบาลก็ไม่เคยบอกเลยนี่คือกลลวงการหลอกลวงกันของโลกที่มโหฬารที่สุดครับชื่อว่าธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียแต่ประเทศที่ถือหุ้นนั้นกลับเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาถือหุ้นอันดับหนึ่งเป็นหุ้นใหญ่ประเทศฝรั่งเศสเกี่ยวอะไรครับ แบบเอเชียแหละครับดันมาถือหุ้นใหญ่ด้วยครับประเทศเยอรมันก็มีประเทศต่างๆก็มีประเทศฝรั่งทั้งนั้นถือหุ้นนะแล้วการจะตัดสินใจออกกฎต่างๆนั้นออกกันด้วยว่าใครถือหุ้นมากก็มีเสียงบังคับมากใครถือหุ้นน้อยก็มีเสียงบังคับน้อยประเทศไทยนั้นถือหุ้นเล็กนิดเดียวเองครับทราบว่า 0.7 หรือเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เนี่ยซึ่งมันน้อยเล็กมากครับทีนี้เวลาเราจะไปกู้เงินกับเขาเนี่ยเวลาจะไปกู้เงินกับประเทศกับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียคนในรัฐบาลบางคนอยากจะไปกู้เงินเพื่ออะไรครับท่านทราบไหมครับเงินที่กู้มาแล้วเวลาเอามาใช้ก็โครงการต่างๆนั้นมันมีค่าคอมมิชชั่นมันมีค่าปากถุงไอ้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยบางทีก็ 3% จะมาสร้างถนนหนทางเนี่ย100นึงต้องตกไปอยู่กับพรรคการเมืองกับนักการเมืองใน 3% เงินเหลือไม่เท่าไหร่แล้วครับแล้วก็ยังไปกับพวกประมูลงานต่างๆจริงๆเหลือไม่เท่าไหร่ฮะแต่คนก็อยากกู้อยากกู้อยากกู้ไอ้ความอยากกู้เพราะอะไรครับเพราะเงินเข้านักการเมืองก็เงินเข้าพรรคเราไม่พูดตรงนั้นความเลวตรงนั้นเนี่ยเราไม่พูดแต่เรามาพูดของข้างบนที่มันยิ่งแย่ไปกว่านั้นปกติการกู้เงินกันเนี่ยมันก็แค่นี้เองครับก็แค่ว่าฉันมีปัญหาเดือดร้อนฉันต้องการจะพัฒนาประเทศของฉันฉันต้องการจะสร้างทางฉันต้องการจะให้มีท่อส่งน้ำฉันต้องการจะพัฒนาไอ้โครงสร้างพื้นฐานต่างๆของบ้านฉันฉันจึงมาขอกู้เงินจากเธอถ้าเธอมีสตังค์เธอให้ฉันกู้ประโยชน์ที่เธอได้ก็คือดอกเบี้ยดังนั้นการกู้เงินกันเนี่ยมันก็มีสิ่งหนึ่งที่เป็นคุณก็ได้ฉันเสียฉันได้เอาเงินมาลงทุนสิ่งเธอได้คือดอกเบี้ยมันน่าจะมีข้อบังคับคือเรื่องดอกเบี้ยอย่างเดียวไม่ควรจะมีเรื่องอื่นแล้วครับฉันกู้เงินเธอเธอให้ฉันกู้เธอได้ดอกเบี้ยนี่มันน่าจะจบตรงนี้แต่ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียอย่างหนึ่งธนาคารโลกอย่างหนึ่ง IMF อย่างหนึ่งเนี่ยเป็นเครื่องมือฝรั่งครับบอกเลยว่าประเทศนี้จนมุมแล้วประเทศนี้ไม่มีทางไปแล้วประเทศนี้ไม่มีสตางค์แล้วมันต้องมากู้เงินเราพอไปกู้เงินเขาเขาบอกเธอจะกู้สตางค์ฉันเธอให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่เราพูดถึงเรื่องดอกเบี้ยเรียบร้อยมันน่าจะพอแล้วเขาบอกไม่พอเธอจะกู้สตางค์ฉันฉันรู้ว่าเธอจนมุมฉันขอให้เธอทำอย่างนี้ต่อไปข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6บางทีกู้เงินจะกู้เงินเขาอะเขาบอกให้เราทำตั้ง10ข้อแล้ว10ข้อไม่เกี่ยวกับดอกเบี้ยดอกเบี้ยก็ได้ไปแล้วแต่ยังไม่ต้องให้บังคับอีก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะฮะเหมือนกับคนจนมุมเหมือนกับผู้หญิงคนนึงอยากแต่งงานกับผู้ชายก็ไปหานายทุนเงินกู้ในตัวอำเภอบอกเฮียฉันเนี่ยฉันอยากจะแต่งงานกับแฟนฉันฉันรักกับแฟนฉันมาตั้ง 3-4 ปีแล้วอยากจะอยู่กินเหลือเกินแต่แฟนฉันไม่มีสตังค์เลยเฮียให้ฉันกู้เงินสักประมาณสัก 30,000 นะฉันจะเอาไปให้แฟนฉันเพื่อมาสู่ขอฉันแล้วจัดการแต่งงานเฮียก็ถามว่าเธออยากจะให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ล่ะฉันให้เฮียร้อยละ3ต่อเดือนเอ้าเฮียบอกเอาไปเลยดีๆการกู้เงินมันจะแค่นั้นแค่ว่าเธอเอาสตังค์ไป 30,000 ดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อเดือนมันน่าจะจบแต่ฝรั่งไม่อย่างนั้นครับเหมือนกับเฮียพูดอย่างนี้เธอจะกู้เงินไปแต่งงานใช่ไหมแม่เธอนี่รูปร่างหน้าตาสวยเหลือเกินนะเอาอย่างนี้เฮียไม่คิดหรอกดอกเบี้ยร้อยละ3เนี่ยเฮียคิดดอกเบี้ยร้อยละ2 30,000ไม่เอาหรอกเฮียให้ไป 50,000 แต่ขอมานอนกับเฮียก่อนได้ไหมนะนอนกับเฮียก่อนสัก 2-3 วันเถอะเสร็จแล้วเนี่ยหรือว่าเฮียให้ฟรีก็ยังได้เลยอะไรอย่างนี้นี่คือลักษณะเดียวกันที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้อยากจะได้กู้เงินไปใช่ไหมอยากได้กู้เงินไปพัฒนาประเทศใช่ไหมจนมุมใช่ไหมเอาสตังค์ไปเลยนะแต่หนึ่งขอให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษาหมายความว่าตั้งแต่เป็นพ้นม.6ขึ้นไปเนี่ยแต่เดิมน่ะเธอช่วยประชาชนเธอให้มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจุฬาก็เรียนเกือบฟรีรามคำแหงก็ค่าหน่วยกิจถูกเป็นของรัฐรัฐบาลก็อุดหนุนสถาบันราชภัฏเรียนถูกวิทยาลัยอาชีวะต่างๆก็ถูกแม่อย่างนี้ประเทศเธอฝรั่งคงคิดในใจนะประเทศนี้มันมีวิธีการให้คนฉลาดขึ้นเรื่อยๆต่อไปถ้าคนเรียนปริญญาตรีกันทั้งประเทศเนี่ยนะลูกลุงอู๋ลุงชูลุงผันตะมันจะมีเรียนปริญญาตรีทั้งประเทศต่อไปมันก็ฉลาดขึ้นเรื่อยๆมันก็ทันเราทำยังไงจะยั้งให้ประเทศเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีปริญญาตรีเรียนคนยากคนจนเนี่ยแต่เดิมมันจนมันเรียนหนังสือมันก็รู้เรื่องโน้นลุงนี้มากขึ้นเรื่อยๆต่อไปมันก็รู้ทันเรานะสิเราจะเอาแรงงานจากไหนอ่ะดังนั้นเราตัดดีกว่าอย่าให้คนมีการศึกษาฝรั่งก็เลยบอกเธอจะกู้สตางค์กับฉันมากู้ได้เลยแต่ข้อที่หนึ่งการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งประเทศของเธอต้องออกนอกระบบราชการให้หมดนะ อย่าให้มีเป็นของรัฐเพราะถ้าเป็นของรัฐเนี่ยรัฐบาลก็เก็บภาษีมาจากประชาชนแล้วก็เอาไปโยนโครมให้กับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยก็จัดการศึกษาได้ในราคาถูกผมเรียนรามคำแหงมาได้ปริญญามาใบหนึ่งใช้เวลาเรียน3ปีหน่วยกิตละ18บาทค่าบำรุงมหาวิทยาลัยเทอมละ100บาทปริญญาใบหนึ่งความรู้มโหฬารมาพูดมาจามาเขียนหนังสือเนี่ยเงินลงทุนไม่ถึง 5,000 บาทครับได้ปริญญามาใบคิดดูสิแต่ถ้าผมไปเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนอย่างกับ A-BAC ขึ้นมาเนี่ยที่ผมสอนหนังสืออยู่เนี่ยปริญญาใบหนึ่งถ้าลงทุนไม่ต่ำกว่า 2-3 แสนบาทนั่นเพราะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนรัฐไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือดังนั้นเนี่ยคนจนๆก็เรียนไม่ได้คนจนๆอย่างผมไปเรียน A-BAC ถ้าย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วผมไม่มีปริญญาไม่มีความรู้มานั่งตรงนี้มาบอกมาเรียนกับท่านทั้งหลายแล้วครับฝรั่งก็บอกเอาล่ะถ้าอย่างนั้นทำยังไงจะให้คนยากคนจนเนี่ยมันไม่มีการศึกษาก็เลยบังคับรัฐบาลบอกว่าปีพ.ศ.2545นั้นเธอต้องอย่าให้มีโรงเรียนอย่าให้มีมหาลัยของรัฐบาลอยู่ในประเทศของเธอนะรัฐบาลไอ้ความอยากได้สตังค์อ่ะอยากได้เงินปากถุงอ่ะก็ไปเซ็นสัญญากับเขาไว้แล้วก็มาบังคับท่านทั้งหลายไม่ทราบว่าท่านทราบหรือเปล่าว่าปีพ.ศ. 2545อีก2ปีจากนี้ไปครับมหาวิทยาลัยทุกแห่งในประเทศไทยจะต้องออกนอกระบบราชการปีแรกๆรัฐบาลยังหนุนอยู่ประมาณ 60% ของเงินเดิมที่เคยได้ถัดไปก็จะเหลือ 50% ถัดไปก็จะเหลือ 40% และไม่กี่ปีแล้วครับก็จะเหลือ0เหลือ0ปั๊บครับมหาวิทยาลัยมันก็ทำไมฮะก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลัยค่าน้ำค่าไฟค่าครูบาอาจารย์ค่าหนังสือต่างๆเก็บจากไหนล่ะครับเก็บจากนักเรียนค่าเราเรียนจะต้องเป็นแสนๆรามคำแหงเขาเตรียมแล้วว่าเขาออกนอกระบบราชการเมื่อไหร่จากค่าหน่วยกิตสมัยผม18บาทวันนี้25บาทเขาเตรียมเป็นเก็บค่าหน่วยกิตเป็น80ก็150แล้วหลายแห่งจุลงจุฬาเนี่ยเตรียมขึ้นเป็น 3-400 แล้วแล้วคนยากคนจนที่ไหนจะมีปัญญาไปเรียนครับเมื่อไม่ได้เรียนหนังสือก็ไม่มีความรู้ไม่มีความรู้คนจนก็ถูกขังอยู่ในข้อของคงจนมึงจะสืบพันธุ์ไปยังไงออกลูกออกหลานมีมากมายกี่คนยังไงก็ตามมึงอยู่ในข้อของมึงวันหนึ่งข้ามาตั้งโรงงานขึ้นมาข้าต้องการคนงานที่ทำงานในโรงงานข้าเองนั่นแหละที่เป็นคนไม่มีความรู้เองต้องมาใช้แรงงานมือในโรงงานของข้าฝรั่งคิดอย่างนี้และไม่เคยทำและไม่ใช่ว่าไม่เคยทำครับทำมาแล้วไหนครับทำมาแล้วในทวีปแอฟริกาและประเทศไทยกำลังเดินไปตรงนั้นปีพ.ศ. 2545เป็นต้นไปนั้นลูกหลานของท่านเรียนในมหาวิทยาลัยจะไม่มีมหาวิทยาลัยของรัฐบาลแล้วมีแต่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลเท่านั้นเป็นเอกชนเหมือนกันหมดทั่วทั้งประเทศแล้วมหาวิทยาลัยของฝรั่งทำไมครับเขาก็จะมาตั้งอย่างเนี้ยมาตั้งแข่งกับเราครับมาตั้งแข่งกับเราผมเพิ่งกลับจากเมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับไม่น่าเชื่อเลยเมืองเสียมเรียบนะเป็นประเทศเขมรนะไม่ใช่เป็นจังหวัดใกล้พระนครกรุงพนมเปญด้วยนะครับเป็นจังหวัดห่างจากพนมเปญตั้ง 3-400 กิโลอยู่ห่างชายแดนไทย170กิโลครับเป็นเมืองเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตเลยฮะปรากฏว่ามีมหาวิทยาลัยของอเมริกามาตั้งแล้ว2แห่งแห่งหนึ่งชื่อมหาวิทยาลัยวอชิงตันดีซีชื่อเหมือนกับเมืองหลวงอเมริกาเลยครับอีกแห่งหนึ่งชื่อมหาวิทยาลัยนอสเทิร์นถามว่ามาตั้งตรงนั้นนะคนเขมรหาสตางค์ได้วันละ100-200ถึงไหมครับไม่ถึงครับแต่มาตั้งทำไมฮะมาตั้งเพื่อจะให้เด็กเขมรนั้นเข้าไปเรียนในโรงเรียนอเมริกันมาเรียนในมหาวิทยาลัยอเมริกันแล้วผลิตคนชั้นนำออกมาเพราะคนเขมรไม่เหมือนคนไทยคนไทยมีสตางค์มีปัญญาเหาะไปเรียนที่อเมริกาเหาะไปเรียนที่ออสเตรเลียไปเรียนที่ประเทศอังกฤษแล้วก็กลับมาทำไมครับกลับมาก็ถูกฝรั่งครอบสมองมาคิดตามฝรั่งหมดคนเขมรยังต่อต้านอเมริกาอยู่เพราะอะไรครับเพราะว่าคนเขมรไม่ได้ไปเรียนมาจากอเมริกาดังนั้นอเมริกาก็คิดครองเขมรด้วยการมาตั้งมหาวิทยาลัยในบ้านป่าเมืองอย่างนั้นนะฮะอีก10ปีผลิตคนมากี่คนกี่คนครับก็จะกลายเป็นคนเขมรจริงครับผมดำอย่างกับท่านทั้งหลายเนี่ยผิวอย่างเราเลยครับหน้าตาก็ไม่ไกลจากเราครับแต่สิ่งที่อยู่ในสมองนั้นจะกลายเป็นคิดแบบฝรั่งไปหมดเนี่ยครับสิ่งอันตรายอย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นครับแต่มันจะมาทำให้เราเนี่ยจนมุมไปเรื่อยๆครับทีนี้ทางออกของเราเนี่ยหนึ่งเรื่องของสากลแล้วที่ผมว่าแล้วเนี่ยฮะสองก็เรื่องการต้องรวมตัวกันให้แข็งแรง รวมตัวกันซื้อรวมตัวกันทำสมัยก่อนหมู่บ้านผมเนี่ยชื่อหมู่บ้านซึ่งล่างผมเกิดที่ดงกลางตราดแล้วก็ย้ายมาซึ่งล่างอำเภอขลุงจันทบุรีเนี่ยไม่มีสตังก็อยู่ได้ท่านครับอยากจะกินปลาก็เดินลงไปทะเลเท่านั้นนะครับไปตกเบ็ดมาหรือไปหาปลามาอยากกินปูก็ไปล่วงปูอยากจะกินผักก็ไปที่ริมคลองไปที่ตามคันนาอยากจะกินลูกทุกอย่างได้หมดครับอยากกินแมงกะพรุนก็มีฮะหรือคนจะทำสวนกันครับก็ไม่ต้องจ้างกันเธอจะทำสวนเธอใช่ไหมฉันไปเอาแรงกับเธอก่อนนะฉันไปทำให้เธอสิบวันนะแต่พอถึงคราวฉันจะเก็บงอกของฉันเธอมาใช้แรงฉันสิบวันนะเราก็อยู่กันได้อย่างนี้ไม่ต้องหาคือไม่ต้องมีสตังค์อ่ะบ้านนี้ทำอาหารทำอาหารเสร็จปุ๊บจะมาแกงหม้อใหญ่ๆฮะแล้วก็ใส่ชามไปวันนึงทำอาหารอย่างเดียวพอครับจิตใจของคนไทยเป็นอย่างนั้นทำอาหารวันนึงทำหม้อเดียวใหญ่ๆพอทำอย่างเดียวเลยครับแล้วก็เอาใส่จานเอาไปแบ่งบ้านเอาแบ่งให้บ้านป้าหนูเอาไปให้บ้านเจ้าม้อยเอาไปให้บ้านเจ้าเฉ่งก็แบ่งกันไปอย่างเงี้ยบ้านเจ้าเฉ่งเขาก็แกงอะไรอย่างเหมือนกันแล้วเขาก็มาแบ่งที่บ้านเราบ้านเจ้าม้อยก็ทำไมครับเขาก็ทำต้มฮะวันนึงเราทำอาหารอย่างเดียวฮะดูสังคมไทยเนี่ยทำอาหารอย่างเดียวแต่ปรากฏว่าเป็นยังไงครับมีอาหารตรงหน้ากินนะ 6-7 อย่างมาจาก 6-7 บ้านนี่คือสังคมไทยเอื้ออาทรกันอย่างเงี้ยแต่วันนึงเราก็ถูกฝรั่งมาทำลายสังคมเราเนี่ยเดี๋ยวนี้บ้านใครบ้านมันฮะกินบ้านใครบ้านมันแล้วขยับจะซื้ออาหารมาจากมาต้องใช้เงินซะด้วยซ้ำอยู่จังหวัดจันทบุรีเดี๋ยวนี้นะมีสตางค์ติดกระเป๋า30บาทต่อวันหรือว่า50บาทต่อวันเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วครับมีลูก2คนมีเมียคนนึงตัวเองคนนึงมีสตางค์ติดกระเป๋า50บาทเนี่ยไม่รู้จะกินได้ครบ3มื้อหรือเปล่าสังคมมันไปสังคมที่เงินหมดครับสังคมอย่างอโศกเนี่ยเป็นสังคมเดียวในประเทศไทยที่ท่านมีกระตังติดกระเป๋าวันละ50บาทหรือไม่มีติดเลยเนี่ยท่านก็อยู่ได้ถามว่าอิ่มไหมครับอิ่มมีความสุขไหมครับมีความสุขมีเสื้อผ้าใส่ไหมครับมีเสื้อผ้าใส่มีงานทำไหมครับมีงานทำด้วยครับมันต้องก่อให้สังคมนี้ให้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆมีอย่างเดียวที่ทำได้ก็คือว่าเร่งสร้างผมยังเห็นจากคนภายนอกนะผมไม่ใช่สมาชิกชาวอโศกด้วยความภารกิจหน้าที่ที่ต้องไปอายุวายไปหมดเนี่ยนะแต่ผมมองจากคนข้างนอกเข้ามาเนี่ยผมเห็นว่านี่คือสังคมของไทยที่จะยังให้ประเทศเขาอยู่ได้แล้วถ้ามีสังคมอย่างนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยผมไปคุยกับทหารแล้วก็เล่าเรื่องอโศกเขาฟังนิดหน่อยเขาบอกเขารู้เขาศึกษาตลอดเขาตามตลอดสักความมั่นคงแห่งชาตินะเขาตามชุมชนอโศกตลอดแรกๆเขาก็ตามด้วยความคิดในแง่ที่ว่าเป็นในแง่ลบมาแง่ลบแง่บวกหลังๆเขาบอกว่าการเวลาพิสูจน์อะไรเขาบอกระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนการเวลาพิสูจน์ว่านี่คือสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะรักษาชาติไว้รอดเดี๋ยวนี้ผมเชื่อว่าทั้งทหารทั้งกลุ่มชนทั่วประเทศที่เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลความเป็นบ้านเมืองนะเขาแอบหนุนท่านอยู่ข้างนอกครับทุกคนหนุนท่านอยู่ทั้งส่งใจทั้งแอบหนุนทั้งแอบช่วยเหลือท่านไม่รู้เลยฮะแต่อย่างผมเป็นสื่อมวลชนเนี่ยผมรู้ผมไปพูดกับท้องทหารทหารบกทหารเรือกับใครๆเนี่ยผมรู้ว่าเขาแอบหนุนท่านอยู่เขาแอบให้ท่านไปได้เพื่อทำไมครับเพื่อให้ประเทศไทยมันอยู่ได้เขาไม่ใช่เอาตัวเขาเองแต่เขาต้องการในประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ได้แล้วท่านเป็นแหล่งเดียวเท่านั้นเพราะไม่ใช่แค่อย่างเดียวนะมันรวมในด้านการศึกษาด้วยถึงในเรื่องการศึกษาด้วยครับทุกวันนี้การศึกษาของไทยเนี่ยถูกครอบกะโหลกหมดถูกคนนั้นครอบคนนี้ครอบคนนั้นครอบคนนั้นครอบแต่ประกงท่านมีโรงเรียนของตนเองเห็นไหมฮะโรงเรียนเนี่ยอยู่ตามชุมชนท่านมีโรงเรียนตัวเองด้วยนะแล้วท่านไม่เรียนอะไรไกลตัวเลยครับท่านไม่ได้เรียนอะไรเรื่องอเมริกามากครับท่านไม่ได้เรียนเรื่องอะไรที่มันเป็นที่มันอยู่ในออสเตรเลียหรืออยู่โคโลกใต้ท่านเรียนเรื่องเกี่ยวกับเด็กจบไปแล้วจบม.6 ไปแล้วเนี่ยเด็กทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองได้ครับสามารถจะอยู่ในชุมชนได้ด้วยความสุขอย่างผมเนี่ยนะฮะเรียน12ปีในจังหวัดบ้านผมเนี่ยแล้วก็ไปเรียนอะไรมากมายความรู้ใครๆก็รู้ว่าผมเนี่ยเรียนอะไรมาเยอะแยะไปหมดแต่ปรากฏพอไปอยู่จังหวัดจันทบุรีผมไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรทำเลยครับก็เรียนมามากอย่างนี้เนี่ยแต่พอกลับไปชุมชนตัวเองกลับไปที่ตัวเองเกิดอ่ะเงาะก็ทำไม่เป็นเพราะโรงเรียนไม่ได้สอนทุเรียนก็ปลูกไม่ได้เพราะโรงเรียนไม่ได้สอนไม่รู้อะไรเลยเป็นใบกินไปหมดเลยเพราะสอนอะไรที่มันไกลเกินไปฮะแล้วใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้คนทุกวันนี้จึงมากองในกรุงเทพเนี่ยทำไมคนมากองที่กรุงเทพครับเพราะอยู่ต่างจังหวัดไม่มีอะไรทำไม่ได้เรียนมาใช่ไหมครับไม่ใช่อะเรียนมาแต่เรียนอะไรที่มันไกลตัวเป็นการศึกษาที่พรากคนออกจากท้องถิ่นไปหมดเลยมันเป็นแผนของเขานะครับก็ขอ กราบขอบพระคุณท่านครับที่นั่งฟังแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ได้พูดไปเนี่ยจะเป็นประโยชน์บ้างในการที่จะรักษาชาติบ้านเมืองของเราครับว่าทุกวันนี้มีแสงไฟอยู่แสงเดียวเท่านั้นแสงไฟที่อยู่ตามขอบฟ้าไปปลายฟ้าเนี่ยเป็นแสงที่ทุกคนรู้ทุกคนพูดเหมือนกันฮะไม่ว่าทหารก็พูดอย่างนี้สภาความมั่นคงแห่งชาติก็พูดอย่างนี้คือแสงจากกลุ่มอโศกนี่แหละจะช่วยเราได้ขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ